NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zometeen bij WNL in de kantine. Vastgoedman Pieter Hendriksen maakt zich zorgen over ikke. Hij schreef een boek over verantwoordelijkheid nemen en sprak daarvoor onder andere Louis van Gaal, Rob Bauer en Bojan Slats. Columnist Aylin Bilic ergert zich aan de trend om met de priemende vinger te wijzen naar bedrijven. Met journalist van Elsevier Weekblad Victor Pak gaat het over de politieke week. En cabaretier Marcel Verrek is er traditiegetrouw met zijn column Dat en veel meer. Bij WNL in de kantine nu eerst het nieuws van 5 uur. Hier is Zit van der Linde. De PvdA en GroenLinks werken steeds nauwer samen en vandaag houden ze zelfs hun partijcongressen naast elkaar in de Brabanthallen in Den Bosch. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is de belangrijkste uitkomst van de congressen? Nou, allebei de congressen hebben vanmiddag in het afgelopen uur besloten dat er voor de komende, de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, wanneer die ook komen, dat ze allebei een ledenreferendum gaan houden over de vraag of GroenLinks en de Partij van de Arbeid dan samen met één lijst en met één verkiezingsprogramma mee gaan doen aan die Tweede Kamerverkiezingen. Daar was natuurlijk wel discussie over, want niet iedereen is enthousiast. Maar uiteindelijk werd dat besluit met grote meerderheid genomen. Maar laten we even luisteren naar een klein stukje van die discussie. Ach, lieve GroenLinksers, we juichen diversiteit in de samenleving toe. En dus moeten we juist ook de politiek diversiteit toejuichen. Samenwerken, ja, natuurlijk. Maar wel met je eigen kleur, je eigen achterban, je eigen kracht, je eigen uitstraling, je eigen kiezers en onze eigen sterke punten. En de PvdA mag ook sterke punten hebben. Want alleen zo wordt de groene en linkse politiek groter. En laten we wel wezen, natuurlijk is het een voorzet voor een gezamenlijke kamerlijst. Dus stem tegen deze statuutwijziging en tegen de moties daarna. Dankjewel, Huub. Dankjewel. En er is vandaag al veel gezegd over hoe een groot deel van de leden positief tegenover samenwerking staat. Maar de belangrijkste reden is dat de rode strijd voor een rechtvaardige samenleving en de groene strijd voor een duurzame samenleving één en dezelfde zijn. Tijd voor een groenere, socialere koers. Stem voor de statutenwijziging. Kan gewoon! Dankjewel. Ja, en aan de omvang van het applaus kan je wel horen dat de voorstanders van dat referendum over meer samenwerking, over zo'n gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma ruim in de meerderheid waren. Op beide congressen werden die moties met ongeveer 85% voor aangenomen. En daarmee hebben GroenLinks en de Partij van de Arbeid opnieuw een stap gezet in de richting van verdere samenwerking en misschien ooit wel een keer een partijfusie. Wilco Boom in Den Bosch, dank je wel. De vaargeul tussen Holwerd en Ameland slipt steeds sneller dicht. Rederij Wagenborg noemt de situatie onveilig en schrapt daarom steeds vaker afvaarten van de veerboot. Vanmiddag zijn er 2 niet doorgegaan en ook maandag vervalt een aantal afvaarten van en naar Ameland, schrijft Omroep Friesland. Volgens Wagenborg wordt de situatie steeds slechter. De rederij vreest dat er meer vaarten zullen uitvallen. Voor een veilige doorvaart zou de vaargeul een bodembreedte moeten hebben van 55 meter. Maar in de praktijk is de geul hooguit 45 meter. Een meisje van 16 is in een rivier in de Australische stad Perth aangevallen door een haai. Hulpdiensten haalden haar uit het water, maar ze overleed alsnog. Het meisje had tijdens het jetskiën dolfijnen gezien en wilde met ze zwemmen. Er is een grote brand ontstaan in de Amerikaanse staat Ohio na de ontsporing van een goederentrein met 50 wagons. Een deel van een naastgelegen dorp is ontruimd. De brandweer heeft moeite het vuur te bestrijden door de snijdende kou. Het vroor daar afgelopen nacht 12 graden. Rusland en Oekraïne hebben in een gevangenenruil tientallen krijgsgevangenen vrijgelaten, laten de landen weten. De Verenigde Arabische Emiraten zouden in de deal hebben bemiddeld. Rusland zegt dat er 63 Russen vrijkomen. Oekraïne zegt dat er 116 Oekraïners zijn vrijgekomen. Het NOS-journaal. Fem van Empel greep vanmiddag in Hogerheide haar eerste wereldtitel in het veldrijden. In Hogerheide reed ze halverwege de wedstrijd weg van haar directe concurrenten en kwam ze uiteindelijk met een ruime voorsprong op zak als eerste over de finish. Vlak na de race kon ze haar overwinning nog niet helemaal bevatten. Ik kan het op het moment nog niet echt geloven dat ik wereldkampioen ben, maar het is een beetje emotioneel, want van de buitenkant zie je niet hoeveel werk je erin stopt. Ik moet ook zeker niet vergeten de juiste mensen te bedanken. Want ze staan toch heel het jaar voor me klaar. Familie die hier is komen kijken. Andere mensen die me gewoon heel het seizoen al volgen. Ik was niet topfavorieten. Als favoriet moet je het, of ja, moet niet per se, maar je hebt wel die druk dat je het waar moet maken. En ja, ze valt toch wel een hele grote last van mijn schouder. Puk Pietersen werd tweede en pakte zo het zilver. En het brons was voor Lucinda Brandt. Op de NK-afstanden in Heerenveen is de 500 meter gewonnen door Femke Kok, die de favoriet Jutta Leerdam in de eerste omloop aftroefde met een tijd van 37 seconden 48 honderdste. Bij de tweede race was Leerdam het snelste, maar niet snel genoeg om Kok in het klassement in te halen. Op de 3 kilometer was Antoinette Rijpma de Jong het snelste. Ze won in 3:58:48, bleef Joy Beunen net voor. Irene Schouten pakte brons. Bij de mannen pakte Patrick Roest zojuist de titel op 1500 meter. Hij deed het in 1:44:55. Thomas Krol werd tweede en Kjeld Nuis won brons. En bij de Davis Cup-wedstrijd tussen Nederland en Slowakije heeft tennisser Talon Griekspoor Lucas Klein in 3 sets verslagen. Daarmee neemt Nederland een 1-0 voorsprong. Later op de dag speelt Tim van Rijthoven tegen de Slovaakse kopman Alex Molkan. Het weer nog. In het noordoosten opklaringen. Op andere plaatsen bewolkt. Het is ongeveer 7 graden. Morgen begint droog. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. En het wordt opnieuw een graad of 7. Ster. Alma's dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist! Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 3e tot en met de 6e aanvraagperiode is de deadline al 22 februari. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon Kozijnen. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van prinses Amalia en schildpad Mojito op het strand van Curaçao. De week van de echtelijke ruzie tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag die uitlekte. En de week van Paul Jansen die na 8 jaar afzwaaide als hoofdredacteur van De Telegraaf. En tot 7 uur praten we bij over het nieuws van de afgelopen week. Over de week die komen gaat en de stand van ons land in hectische tijden doen we met aan de stamtafel Pieter Hendricks, vastgoedman. Hij keert zich in zijn boek Weg uit de ik-bubbel tegen de mode van posten en liken. Over verantwoordelijkheid nemen, minder ik en meer wij gaat het zo. En tegenover hem zit NRC-columnist en headhunter Aylin Bilic. Het is in de mode om met de vinger te wijzen naar bedrijven, maar die trend bevalt haar in elk geval niet. Politiek verslaggever Victor Pak van EW Magazine kijkt vol spanning en plezier naar de partijcongressen van vandaag. En cabaretier Marcel Verrek is er met zijn kijk op de week. Welkom allemaal. U bent welkom ook hier in de Doelen in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken hier aan tafel via de hashtag WNL of @WNL in de kantine, heb ik het over Twitter. Of doe mee via de NPO Radio 1-app. Lees de achterflap van het boek Weg uit de ik-bubbel, dan de eerste alinea. De hele dag op je smartphone en druk met posten en liken. De wereld draait vooral om jou, maar hoe sta je in de wereld? Voor wat en wie voel jij je verantwoordelijk? Wanneer neem je verantwoordelijkheid voor zaken die jou niet direct raken? Het had Hoekstra kunnen zijn, vandaag op het CDA-congres. Pieter Hendriksen. Dat had gekund. Ja. En misschien ook wel andere mensen. Ja. Omdat het toch wel blijkt een heel actueel thema te zijn heden ten dagen. Mm-hmm. Elke keer zie je dat naar voren komt dat we heel erg met onszelf bezig zijn. En vooral met onszelf alleen. En niet met elkaar. En ik denk dat Hoekstra mede vanwege de verkiezingen, maar ook anderen nu oproepen om toch meer krachten te bundelen. En de issues die we allemaal hebben, landelijk of zelfs internationaal, meer vanuit een gezamenlijk perspectief te zien en aan te pakken in plaats van op 22 partijen te stemmen. Ja, het nieuws van vandaag, wat daar aan vastkleeft, is natuurlijk die dienstplicht die hij heringevoerd wil zien. Aylin Bilic, goed idee, goed plan. Ja, ik hou niet zo van C in de partij, maar ik vind het echt een goed idee. Ik heb er zelf toevallig tijdens onze coronapandemie ook voor gepleit. Geen C, wel een goed idee. Dus het zou een politieke slogan kunnen zijn. Maar nou goed, het is voor de noodzakelijke cohesie en wat meer begrip voor elkaar, andere mensen ontmoeten. Dus los van een maatschappelijk dienstplicht of de echte dienstplicht... denk ik dat het ook polarisatie tegen kan gaan, omdat je diverse mensen ontmoet. En wat niet te maken heeft met je opleidingsniveau, met je werkachtergrond en noem maar op. Als jouw dochter zich zou willen opgeven voor dienstplicht, wat zou je ervan vinden? Nou, maatschappelijke dienstplicht is niet verkeerd voor haar, denk ik, voor haar ontwikkeling. Jij dacht misschien meer militaire dienstplicht. Nou ja, ze heeft wel interesse in bepaalde spelletjes, merk ik. En dat heeft meer met bouwen te maken. Dus misschien wil ze op achtergrond bij zo'n militaire dienstplicht heel veel gaan bouwen. Je weet met onze Turkse achtergrond dat onze ouders regelmatig, als we ons niet gehoorzaamden, was het misschien moet jij eens in dienstplicht. Nee. Bij Turk is dat heel populair. Hoe zit het met jouw zoontje dan en de dienstplicht? Nou ja, wij hebben hem niet opgegeven bij het Turks consulaat toen hij was geboren. Maar ik begreep dat je dan toch automatisch, Aylin, misschien weet jij dat beter, ergens wordt aangemeld en toch opgeroepen zou kunnen worden. Dat moet ik nog eens uitzoeken. Ik heb geen idee, maar ik vind in Israël, als je meisjes zo ziet, vrij stoer overal. Dus ik zou haar niet beletten. Maar je moet er niet aan denken dat de Oekraïne-oorlog zich verder uitbreidt. En, maar een zeilkamp is ook leuk, hoor. Ja, precies. Toch? Marcel Verrek, jij komt uit 1960. Ja, ik kom uit 1960. Dus? Was natuurlijk bijna traumatisch, omdat de hele lichting 1959 eruit gegooid werd. Die hoefde niet in dienst. De zittenblijvers bij mij in de klas, die hoefden niet in dienst. Waarom traumatisch? Ik denk dat heel veel jongens er blij mee waren. Wij dan wel moesten? Ja, nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, en ik ben gekeurd en ik ben goed gekeurd. Ik zie de verbazing in jullie ogen, maar ik was natuurlijk een atleet vroeger, hè, zoals bekend. En toen ging ik studeren, ja, en dan op een gegeven moment, toen ik een tijdje aan het studeren was, dacht ik, wat zal ik dan toch mijn carrière laten breken door anderhalf jaar daar? Want dan moet je dan natuurlijk, het gaat nog langer, want je gaat officier worden, want je bent intellectueel. En dus dan moet je 2 jaar lang daar raadselachtige dingen doen. En toen werden mijn ogen gelukkig iets slechter. Niet heel slechter, maar genoeg. En toen heb ik een herkeuring aangevraagd. En toen dacht die keuringsarts ook van, nou, met deze gast winnen we de oorlog niet. Lopen ouwe hoeren, dat is een intrigant. Ja, toen er is natuurlijk precies wat het CDA wil, hè. Want ze zeggen ook, die maatschappelijke optie moet er blijven zijn. Want anders schrikt iedereen zich wezenloos dat je kind naar het leger moet. Bovendien vraag ik me ook af of Defensie nou echt zit te wachten op een soort heropvoedingskamp worden. Die hebben denk ik betere zaken te doen. Ja. Maar Defensie experimenteert nu toch al met een vrijwillig dienstjaar. Ja. Waar blijkbaar tegen alle verwachtingen in heel veel aanmeldingen voor zijn geweest. Ja, al ging het wel om. We hebben nauwelijks nog kazernes, dus waar moeten ze verblijven? Vrijwillig 10 jaar overigens. Dat 10 jaar, dat gaat om 120 mensen geloof ik, waren 300 aanmeldingen voor. Nou, hartstikke fijn dat zo'n experiment, want dat is het slaagt. Ja. Als je echt naar de dienstplicht kijkt, zou het om 200.000 mensen gaan, als je naar het afgelopen geboortejaar kijkt, dan wordt het wel wat drukker voor Defensie. Maar zou er een politieke meerderheid voor zijn, voor het plan van het pleidooi van Hoekstra? Omdat tijdens de coalitieonderhandelingen liep men er niet zo warm voor. Nou, wel voor die maatschappelijke dienst. Ja, die wel voor de maatschappelijke. Is er nu natuurlijk. Ja, zeker. Maar er is vrijblijvend. Ja. Ik denk dat als het verplicht wordt, dat het erg lastig gaat worden. Ik denk toch dat VVD, maar misschien ook D66, ermee worstelen, omdat het ook een beetje tegen het liberalisme ingaat. Maar je zou kunnen zeggen, het probleem van deze tijd, misschien ook wel het probleem van de jeugd, en ik wil niet te ouderlijk klinken hoor, Pieter Hendriksen, maar is juist die vrijblijvendheid. Dat alles maar vrijblijvend is en niks meer verplicht. Nou, ik denk wel, als je het over verantwoordelijkheid hebt, dat ook in het boek naar voren komt en uit de 20 interviews, dat tussen je 12e en de 18e levensjaar je wel gevormd wordt. En daar wordt wel bepaald door welke ervaring dan ook thuis, op school, sport of ernstige dingen, hoe jij in het leven staat en hoe je dat oppakt. Nou, ik heb veel meegemaakt in mijn jeugd. Het was niet altijd plezierig. Maar ik denk door de scheiding van mijn ouders dat ik echt wel mijn keuzes heb gemaakt en echt op eigen benen ben gaan staan. Je schrijft er ook over, hè? Eerst woonde ik bij mijn vader, daarna bij mijn moeder. Ja. Voelde dat ook als een heen en weer geslinger? Nee, dat niet, want het was gewoon in het dorp. Dus dat viel nog wel mee. Maar je weet wel dat je daarmee op jezelf wordt geworpen om ook je eigen leven te bepalen. En tussen 12 en 18 gebeurt dat. En ja, toevallig uit de interviews met wellicht ook generatiegenoten blijkt dat die generatie ook heel veel heeft meegemaakt in de jaren 70, 80 tijdens hun jeugd. Omdat die ouders ook weer ergens vandaan kwamen en in een fase zaten. In de opbouw van Nederland, werken, emancipatie, noem maar op. Dus wellicht is het een toeval, maar misschien ook niet. Maar als het over dienstplicht gaat, denk ik dat het helemaal niet erg is om als je naar gezamenlijke oplossingen wilt gaan van de grote zaken die je niet alleen kan oplossen, dat de jeugd meekrijgt dat ze ook een plicht hebben in plaats van alleen maar een recht. Ja, maar er is ook wat anders. Het zijn niet alleen jongeren. Ik las onlangs dat maar 16% van de Nederlanders is bereid te gaan vechten voor Nederland. Dus dat is best wel vergeleken met andere landen vrij laag. En wat zegt dat jou? Nou, dat zegt niet alleen iets over de jongeren. Dat zegt over de pacifistische instelling die we met z'n allen hebben en een beetje gelaten houding van het zal. Of je wil niet doodgeschoten worden. Nou, ja, ook dat, maar ja, maar de bereidheid. We zijn heel erg. Het is wel opvallend. We hebben niet zeg maar een collectief idee van voor land en vaderland iets doen. Dat is er met de paplepel zoals ingegoten. Dus maar het kabinet is er wel voor om Oekraïne echt volop te steunen. In een krant werden ze deze week nog mini-havikken genoemd, want we zijn toch vrij bescheiden van aard als het om defensiegebied gaat. Maar hierin doen we toch wel wat. Al is het wel opvallend inderdaad met dit soort. Maar zeker, er worden geen mensen doen. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar we doen alles zoveel mogelijk. Het kost ons serieus veel geld. Zet het af tegen wat bijvoorbeeld België doet. Dan valt het daar echt bij in het niet wat zij doen. Maar wat Aylin bedoelt is natuurlijk eigenlijk dat je, of ben je bereid om je leven te riskeren om je land te redden? Ik denk dat heel veel Nederlandse vluchtelingen ineens in Amerika zitten als er ineens iets aan de hand is met dit soort percentages. Maar dat patriotische zit er niet in Nederland, Marcia. Ja, de mondialisering is natuurlijk ook daar. Mensen vormen communities met mensen over de hele wereld. Ja. Waarom zou je nationalistisch zijn, behalve dan met voetballen? Ja, nee, maar dat willen ze ook niet eens. En daar zijn we ook niet gewend. Dus ben je er nog trots op, inderdaad? En dan geef je je leven. Ik denk dat de melting pot in Nederland, bij wijze van spreken, een van de oorzaken is daarvoor. Het is zaterdag 4 februari. Week 5 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week die klonk zo. Wie komen er vandaan? De koning! Wat vind je daarvan? Leuk, want dat is de eerste keer dat ik de koning zie. Toen met de storm het water kwam, dachten velen, het valt vast mee. Het water kwam hoger en hoger. En we moesten via het dakraam vluchten, drijvend op stukken het dak. Het water kwam hoger. Na 3 maanden is Han gevonden en hoger. Al die tijd had mijn moeder hoop gehouden. Maar het mocht niet zo zijn. Han was 15 jaar. Schokkende nieuwe feiten over de moord op onder meer Peter R. de Vries. Ja, er is intern geblunderd bij de politie. Ze waren doof voor de waarschuwingen die ze binnenkregen. Ze waren doof. En ze hebben daardoor cruciale aanwijzingen gemist. Shell heeft vorig jaar 36 miljard euro winst gemaakt. En dat is de hoogste winst ooit. Ja, die miljarden winst van Shell werd ook besproken in de Tweede Kamer vandaag. Dit zijn precies de fossiele subsidies die deze minister zou moeten willen aanpakken. Aan het front in het oosten bij Bakhmut. Oekraïense soldaten zijn er bijna constant in gevecht. De Oekraïense minister van Defensie zegt dat Rusland een groot offensief voorbereidt. Dat zou rond 24 februari kunnen beginnen. Dan is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. President Zelensky klinkt gisteravond somber. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті. на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткіше. Na meer dan 50 plofkraken in Duitsland is nu een Nederlandse bende opgepakt. De internationale politieoperatie is de grootste ooit in de strijd tegen plofkraken. Mutmaßlichen Täter haben ihren Wohnsitz überwiegend in den Niederlanden. Ein Täter hat einen Wohnsitz in België. Mannen van Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Afghaanse en Roemeense afkomst. De verdachten zijn tussen de 25 en 41 jaar oud en gingen zeer gewelddadig te werk. Ze hebben meer dan 5 miljoen euro buit gemaakt. De kou van die dagen op zolder. Het vroor, hè? Het sneeuwde. En we hadden natuurlijk helemaal niets. De watersnoodramp van 1953 is een van de grootste rampen uit onze geschiedenis. En alle dode beesten die voorbij dreven, maar ook speelgoed. Duizenden mensen moesten vluchten voor het water. En 1800 mensen kwamen om het leven. Een van hen is de vader van Teuntje de Haan. Ik weet dat ik heel erg heb staan roepen aan mijn moeder van, ik wil die pop. Ik zag een pop voorbij drijven. En dat ik niet begreep waarom ze hem niet kon halen voor me. Het water kwam hoger. Mijn vader is 's nachts geroepen om te gaan helpen bij de Grevelingen. Bij een buurtschapje daar, Battenoord. We vonden het heel raar dat hij weg was. We speelden altijd glijbaantje op zijn knieën in het bed op zondagochtend. Han was 15 jaar. En u heeft geen afscheid kunnen nemen? Nee. Mooi weer, Wieger. Ja. Ik heb wel een piep in mijn oor. Doof. Doof, ja. Pieter Hendriksen, je komt uit Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. Dus vul ik dan in voor jou ook een speciale week? Ja, dat was het zeker. Ja. Ik ken heel veel mensen die naar de herdenking geweest zijn. En ook mijn goede vriend Jan, met wie ik ook de twee films heb gemaakt die ik beschreven heb, Weg van jou en De Slag om de Schelde. Ja, want je bent niet alleen vastgoedman, ook producer. Ja, nou ja, goed, met mensen, maar wel dat vanuit... Ben je niet, ook schrijver ben je niet eigenlijk? Wel vanuit die betrokkenheid met het Zeeuwse. Ja. En Zeeland was een eilandenrijk, zou je kunnen zeggen, voor de watersnoodramp. We hadden niet de deltawerken, we hadden niet de dammen waar we nu over praten. Want dat was nodig na die ramp. En die ramp was eigenlijk wel heel kort op die hele erge ramp, de oorlog. 8 jaar later was er weer zo'n ramp. Dus toen stond er in de spotlight. En dan kreeg je dan, als je daar woont en je groeit daarmee op, en die herdenkingen vinden plaats als je daar opgroeit, ja, dan heeft dat een enorme impact. Dus water en het gevecht tegen water, ja, daar is een zeeuw mee opgegroeid. En die neemt daar ook wel zijn verantwoordelijkheid. Ik zeg dat niet vanwege het boek, maar mensen zijn daar echt mee bezig. En die willen dat ook nooit meer meemaken. En vandaar dat er heel hard gewerkt is aan 1 herdenken. Het museum is voor iedereen in Nederland, vind ik, echt een must om te bezoeken. En ten derde natuurlijk, ja, de bescherming die daar toch als een soort van, hoe heet dat, wereldwonder of zo, is neergezet. Eerst had Den Uyl het idee om alle zeearmen af te sluiten met blokken beton. Ik heb die palen in de jaren 70 nog zien staan. En daar zouden alle Westerscheldes, Oosterscheldes, Grevelingen, Haringvliet, het Veerse Meer zo allemaal dichtgezet worden. Nou, gelukkig heeft de natuurbeweging gezegd, ja, maar dan gaat al het achterland dood. Dan kun je nergens meer terecht voor natuur. En gelukkig zijn er nog wel gaten in die dam. En heb je die sluizen en de... Dat was tijdens het kabinet Den Uyl. Ja. Dus die hebben dat toch gedaan? Den Uyl heeft Lubbers volgens mij gezegd, ja, we gaan wel de natuur beschermen. Want Den Uyl wilde gewoon wel al die blokken in de zee gooien. Ik kan me nog herinneren, de krant, ik ben dus heel oud, dat de krantenkop, het wordt een doorlaatbare dam. En dat was volgens mij 76 of zoiets. Ja, dat klopt. Tijdens het kabinet Den Uyl. En waarschijnlijk toch ook wel vanwege dat momentum, dat er toch wel een wat linksere regering... Ja, de natuur heeft uiteindelijk dat gewonnen. En gelukkig maar. En de Westerschelde is gewoon open. Westerschelde is open, natuurlijk. Die waterwerken, die zorgen voor internationaal aanzien. We hadden het net over patriotisme en vaderlandsliefde. Nou, dat is hier altijd een beetje moeilijk. Maar als je daar komt, inderdaad, ja, dan groeit dat als vanzelf, zou ik zeggen. Aylin Bilic, Luctor et in Mergo. Ja. En ook... maakbaarheidsdenken staat bij heel veel mensen in kwade reuk. Maar dit is maakbaarheidsdenken in optima forma. Nou, ik denk dat Nederland heel erg trots mag zijn om het watermanagement wat wij hebben en internationaal ook aanzien heeft. Nou, ik ben zelf opgegroeid in een klimaat. Mijn vader heeft bij een Nederlands gezin ingewoond. En die waren dus enorm betrokken op wat er gebeurd was. En ik had buren die gewoon niet... ik woon in een volkswijk opgegroeid. Buren die in de straat liepen, niet in de buurt van... de muur, omdat misschien dakpannen naar beneden zouden gaan. Dus die liepen, als het kon, gewoon over de weg waar de auto's konden. Zodra het een beetje, windkracht een klein beetje meer was. Mijn vader had dus echt zwemvesten ingeslagen. Omdat dat zoveel heeft echt, die ramp zoveel impact gemaakt. Dat toen zij als gastarbeider naar Nederland kwamen, dachten van, het eerste wat we moeten doen is gewoon zwemvesten inslaan. Maar je zag in die documentaire, zag je ook dat de hele wereld Nederland toen geholpen heeft. Ja. Dat er zelfs in Pakistan, daar hebben ze dus inzamelingen gehouden. Nou, dat is nu andersom, maar kan je nagaan. Ja. Belang van herdenken, dat moeten we toch ook onderstrepen, Victor Pak. Jij bent ook nog niet zo oud, je hebt nog geen directe verbindingen met het rampjaar 1953. En dat moet dus via de overlevering ook tot jou worden gebracht. Waarom is dat zo essentieel dat we dat doen? Ik denk omdat het een probleem is dat ook nog de komende decennia en later bij ons blijft. Dit gevecht tegen het water is niet klaar. Het is denk ik iets dat eigenlijk alle Nederlanders verbindt. En ook tot ver in de toekomst. Ik ben zelf opgegroeid naast het eerste voltooide deltawerk in Capelle aan de IJssel en de Krimpen aan de IJssel. En dat is toch een... Het is ontzettend imposant om te zien. En ook het besef dat het nodig is. Hier verderop is de Maaslandkering. Het zijn allemaal dingen die we voor onze veiligheid doen. Ik woon zelf in Gouda. Als het misgaat met klimaatverandering of wat dan ook, staan wij als eerste onder water. Het had bijna onder water gestaan. Ja, zeker. Als die boten niet in hadden gevaren. Ja. Precies, bij Nieuwkerk aan de IJssel. En dat zijn echt wel verhalen die je via de overlevering op de basisschool meekrijgt. En dat is toch voor je vorming en voor je Nederlanderschap essentieel. Het is een element dat iedereen deelt, want er is geen Nederland zonder dijkbeveiliging. Nog zoiets waar we met z'n allen heel erg trots op waren, Shell. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Dan gaan we naar Shell. Jullie hebben wellicht gelezen of gaan nog lezen dat ik heel goed bevriend ben met Herman Wijfels. Herman Wijfels was mijn oppas vroeger, toen ik heel klein was. Van de Rabobank. Inderdaad. Wereldbank. Maar die heb ik gesproken. En die heeft ook een mening gegeven over het lagerland Nederland. En dat het eigenlijk voor de helft onder NAP ligt, Nederland. Hè? We hebben het over water. En als je het over de wooncrisis hebt, heeft hij gezegd, weet je zeker dat je nog onder NAP wil bouwen? Want als het water stijgt en ook vanuit rivieren Nederland binnenkomt als delta, je noemde net Pakistan, daar kun je Bangladesh-metafoor opleggen. Weet je zeker dat je daar nog wil bouwen? Je woont in Gouda. Gouda heeft echt een probleem met het klinken van de grond en wordt het daarmee nog erger. Bij Bleiswijk gaan ze nu het zevende dorp bouwen of zoiets. Precies. En dus allemaal naar Twente? Ik zeg niet dat je vanaf de Heuvelrug moet gaan wonen. Er is plek trouwens genoeg, denk ik. Maar dat is iets anders. Maar ik denk wel dat je rekening moet houden met hoe je gaat bouwen als je over 100 jaar hier nog met droge voeten naar buiten wil lopen. Ja. Maar doordat hij oppas was van jou, heeft hij dat probleem oplossend vermogen enorm kunnen trainen waarschijnlijk. Ik denk het wel. Ik heb hem enorm veel inspiratie gegeven. Ik noemde net Shell, Aileen Bilic. Dat was Nederlands trots, hè, toch wel. Grote multinationals, stond Nederland ook wel bekend om. Het wordt in ieder geval steeds minder. Tegenwoordig kun je het niet bij op een verjaardag zeggen dat je ouders, een broer of je man bij Shell werkt. Nee, is het inderdaad zo ver gegaan? Nou, we zijn gekomen. Sommigen zien aan de linkerkant en populistisch rechts mensen vinden vooral dat Shell beter vandaag kan vertrekken dan morgen. Ze hebben... Hoofdkantoor is al vertrokken. Hoofdkantoor is al vertrokken, dus we hebben daar niets meer over te zeggen. Maar ik hoor eigenlijk aan jou al dat de teneur die nu heerst, namelijk ze hebben het er zelf wel een beetje naar gemaakt, slecht imago, dat jij het daar niet mee eens bent. Totaal niet zelfs. Laten we wel zijn, als we vandaag de stekker eruit trekken qua de vervuiling, hè? Energie, die hernieuwbare energie, daar kunnen we nog niet op leven. Daar kunnen we nog onvoldoende mee doen. En als je kijkt naar matras waar je op ligt, shampoo wat je gebruikt, dat is ook allemaal op basis van olie gemaakt. Op basis van Shell dus. Dus op het moment, we moeten ook niet zo naïef zijn dat alles nu morgen kan gaan veranderen, omdat er een paar rebelse demonstranten op de A12 zeggen dat het zo moet gaan. Ja, niet alleen die rebellen op de A12, maar in politiek Den Haag klinkt het ook aan linkerzijde zeer vaak zo. En stop nu, hoorden we net ook in de compilatie. Stop nu, dit is het moment om te stoppen met die fossiele subsidies of belastingvoordelen aan bedrijven als Shell, Victor Pak. Hoe klinkt dat jou in de oren? Het is totaal belachelijk als je er, als je gewoon de cijfers erbij pakt. Wij hadden laatst een collega van mij heeft een schitterend verhaal gemaakt over Shell en de investeringen die zij doen in Nederland. Zij zijn met afstand de grootste groene investeerder in Nederland. Het gaat om meer dan 3 miljard euro per jaar. De nummer 2 die komt met 1,5 miljard aanzetten. Dat is serieus veel geld. Meer dan de helft van de CTO zegt meer dan de helft van de investeringen of hernieuw, net zoals bij Eneco, gaat naar hernieuwbare bronnen. Daar zit Vattenfall, Zweeds, nog lang niet aan, om maar een voorbeeld te noemen. Dus we hebben een imago van Shell, waarbij ik bijna denk van Jesse Klaver, neem een abonnement op Elsevier. Ik heb er geen commercieel belang bij. Maar nog belangrijker, lees iedere dag het Financieel Dagblad. Dan krijg je wat breder inzicht in wat zo'n organisatie nou doet. Maar de kritiek van Jesse Klaver, en niet alleen de kritiek van Jesse Klaver, is, het is aandeelhouderskapitalisme. De winsten die zijn er voor de aandeelhouders. En profiteren wij? Wij burgers daar wel van? Nou, als jij aandelen Shell hebt, kun jij daar best van profiteren. Sterker nog, het is een vrij solide beurskoers al afgelopen 20 jaar. Dus je krijgt dan dividend uitgekeerd. Maar wat klopt er heb niet aan? Heb jij 10.000 euro geïnvesteerd, dan kun jij er gewoon zo per jaar 2.500 euro bij krijgen. Er zijn genoeg mensen die niet het geld hebben om de beurs op te gaan, Victor Park. Wat klopt er niet aan zijn verwijt? Nou ja, natuurlijk aan het feit dat ze die investering die ze doen, 3,5 miljard, wat serieus veel geld is, die komt hier terecht. Hè. Dat is Nederlandse werkgelegenheid. Maar ook zorgen dat onze Nederlandse economie kan vergroenen. Dat hele idee dat wij van die fossiele industrie afgaan en naar waterstof overstappen, Shell zit daar heel diep in. De windmolenparken buiten de kust. Ja. Shell steekt daar heel veel geld in. Dus kijk, als meneer Klaver wil dat we serieus naar groene industrie en land gaan, dan heb je dus Shell hartstikke hard nodig. Maar er is ook een maar, hè. Het is, toen Albert Heijn grote winsten maakte tijdens corona, zaten we ook een beetje met een vervelend gevoel te kijken naar van, nou, we zitten met z'n allen binnen en alle horecaondernemers zijn dood. Failliet, ja. En Albert Heijn stijgt. Ja. Ergens zou Shell ook na moeten denken, wat ga ik nou met die winsten doen? Hè? Dat je aan de pomp in ieder geval een fatsoenlijker bedrag kan betalen. 20 miljard verlies in het coronajaar 2020. Maar het is dan toch gewoon niet maar. Dat is ook relativerend. Hè? 2020 was een groot verlies. 20 miljard nu is bijna 40 miljard winst. Heb je helemaal een punt mee, dan zeggen we ook helemaal niets. Het is alleen voor het gevoel zou je best kunnen nadenken van oké, er is energiearmoede en op basis waarvan kunnen wij daar met ook een opgerichte noodfonds. Want nu is het de staat die bijgesprongen is. Maar het is precies deze nuance die mist in de discussie. Het is niet maar het is en. Je kan en kritisch zijn en benadrukken wat heel veel mensen denk ik gewoon niet weten. En wat jullie benoemen, dat het niet allemaal alleen maar kom maar in een traditie. Het staat in een traditie, want Shell heeft natuurlijk in de tijd ten tijde van de apartheid was er ook veel oppositie tegen Shell. En waren er ook mensen die liever een deuchevo naar de volgende pompen duwden dan dat ze daar gingen tanken. Maar er is nog een maar. Kijk, Jesse Klaver en alle andere oppositiepartijen zouden ook heel goed na kunnen denken. Al die innovatieve projecten die hebben ook nadelen brengen. Zoals bijvoorbeeld eenmalig stikstof wat er vrijkomt. Wanneer je bijvoorbeeld CO2-opslag op zee gaat organiseren. Zij kunnen best nadenken op welke manier dat alsnog mogelijk is. Maar, want voor de lange termijn draagt het alleen maar bij om onze klimaatdoelen te gaan halen. Dus wat ik een beetje jammer vind en een beetje verdrietig van word, is dat die oppositie alleen maar bestaat uit weg met Shell, waardoor je ook in een andere reflex schiet. Dat is één. Het tweede is, toen de bankencrisis er was, die banken die werden uitgescholden tot en met. Nu zijn het de Shells, et cetera. Ook ik denk van, ergens kunnen ze nog een wat belangrijkere maatschappelijke positie innemen. Maar ik word een beetje verdrietig. Naturalis in Leiden heeft besloten om Shell eruit te kicken als donateur. En dan kijk je verder. Die hebben sinds vorig jaar subsidie van het ministerie LNV. Je zegt al twee keer dat je verdrietig wordt. Pak een beetje water of wat anders. Dankjewel. Spoel het verdriet weg. Blijf vooral bij ons aan de tafel zitten van WNL, de kantine. Waar we nu gaan luisteren naar Sit van der Linden van de Hoofd voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Reisorganisaties zijn niet te spreken over het mogelijk opnieuw schrappen van vluchten op Schiphol. De topman van de luchthaven zei in een interview dat dat mogelijk nodig is in de meivakantie door gebrek aan bagageafhandelaars. Een meisje van 16 is in een rivier in de Australische stad Perth aangevallen door een haai. Hulpdiensten haalden haar uit het water, maar ze overleed alsnog. Het meisje had tijdens een jetskiën dolfijnen gezien en wilde met ze zwemmen. De NS gaat alle reizigers op station Maarhezen in Brabant controleren op een treinkaartje. Aanleiding is de overlast door asielzoekers van het AZC in Budel vlakbij. De NS zegt dat er al anderhalf jaar sprake is van intimidatie en bedreiging. Het zou voornamelijk gaan om asielzoekers uit zogeheten veilige landen. En in Groningen wordt gestreden om de kwalificatie voor de Davis Cup finales. Nederland tegen Slowakije. Telon Griekspoor zette Nederland al op voorsprong. En nu is het Tim van Rijthoven tegen de Slovaakse Alex Molkan. Jan Roelfs is daar voor ons bij. Hoe staat het ervoor, Jan? Nou, wedstrijd zojuist begonnen, 14 minuutjes oud. Het is 2-1 voor de Slowaak Molčan. Dat is een goede speler, nummer 55 van de wereld. Tegen Tim van Rijthoven, de grote speler natuurlijk van vorig jaar. Van Rosmalen en van Wimbledon. Hij speelt dus de tweede single in die sfeervolle Martini Plaza. Serveert nu, staat op 40-30 in zijn eigen servicebeurt. Dus in die eerste set hebben we nog geen breaks. Van Rijthoven kan nu deze game binnenhalen en dan zou het 2-2 moeten worden. Dan komt die eerste service, laten we dit punt eventjes meenemen. Die eerste service gaat naar de voorhand van Molčan. En die service is natuurlijk het grootste wapen van Tim van Rijthoven. Goeie backhand van de Slowaak die heel rap is op de benen. Dan komt hij in en dan met die voorhand kan hij de bal sturen en dan mist Van Rijthoven. Juice in deze game, nog geen breaks. 2-1 voor Slowakije in de eerste set. Dankjewel, Jan Roelfs. Ja, en Willemijn, Hubert, sta me toe dat ik even persoonlijk word. Maar ik had vandaag voor het eerst lentekriebels. Ja, je was niet de enige. Ik had die mail op de redactie. Die zei, wat is het lekker weer buiten. En het scherpe randje is er vanaf. En, het was wel een beetje lenteachtig. Hoewel we wel wat verschil hadden. Met vooral in het westen wat dikkere bewolking. Maar ook af en toe wat motregen uitviel. En meer richting het midden en oosten. Af en toe wat zonneschijn. Maar op sommige plaatsen werd het 10 graden vandaag. Dus vrij zacht voor de tijd van het jaar. Als we kijken naar komende nacht, dan krijgen we op meer plaatsen te maken met wolkenvelden. Ook af en toe wat motregen. En in de loop van de nacht gaat het regenen vanuit het noordwesten. Temperaturen liggen tussen de 3 en de 6 graden. Landinwaarts is er heel weinig wind, maar aan zee gaat de wind flink aantrekken tot uiteindelijk een windkracht 7 uit het noordwesten. En ook morgen overdag wordt een dag met behoorlijk wat wind. We beginnen de dag in vooral het midden en het oosten met nog een kleine kans op wat regen. Maar vanuit het westen gaat het overal droog worden. En vooral in het noorden van ons land wordt het morgen een hele zonnige dag. Het is morgen zo'n 8 of 9 graden. En in de loop van de dag gaat de wind ook wat afnemen. En als we kijken naar de dagen na het weekend, dan zijn die rustig en droog met in de nacht een licht of matige vorst. Soms ook wat mist. Overdag flink wat zonneschijn. En middagtemperaturen dan weer rond de graad of 5. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, welkom terug. Vastgoedondernemer Pieter Hendricks heeft er genoeg van. Ikke. Hij schreef het boek Weg uit de ik-bubbel. En tegenover hem zit NRC-columnist Aylin Bilic. Zij vraagt zich af of het deze week gelanceerde diversiteitsportaal van de SER-bedrijven gaat helpen om meer vrouwen aan de top te krijgen. En hij is er natuurlijk ook, cabaretier Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want het ging voornamelijk over gebeurtenissen van 70 jaar geleden. De watersnoodramp van 1953 werd herdacht. En dat gebeurde, om het zomaar eens te zeggen, overvloedig. En terecht. In de jaren 60 en 70 gingen wij vaak op vakantie naar een van de getroffen gebieden. Het prachtige eiland Goeree over Flakkee. Het werd in de loop der jaren steeds minder eiland door de komst van bruggen en dammen. Via de Haringvlietbrug reisden wij het hele eiland over naar ons wonderland der vakantie, Ouddorp aan Zee. Als ze mijn vader vroegen, waar ga je op vakantie, Piet? Dan zei hij altijd mysterieus, 500 kilometer ten noorden van Parijs. O, zeiden de mensen dan, interessant, exotisch. En eerlijk gezegd was het eiland in zijn doodgewoonheid ook exotisch. De dijkjes, schurvelingen geheten, de enorme velden met de gewassen, de dorpjes met altijd een kerk in het midden. Het was duidelijk niet het Den Haag waarin ik opgroeide. En je wist wat er gebeurd was. We reden er langs, Oude Tongen, Melisand, Stellendam. Mijn ouders vertelden over de ramp. Er stonden monumentjes, gevelstenen gaven de hoogte van de vloed aan. De mensen van het eiland spraken er zelden over, voor zover je ze al kon verstaan. Dat was ook mysterieus, dat mensen die hemelsbreed 40 kilometer zuidelijker woonden een heel andere taal spraken. Naar de kerk gingen ze 2 keer zo vaak en dan ook nog 2 keer zo lang als wij dat deden. Je zag ze soms verdwaasd kijken naar de schaars geklede badgasten, maar stilaan kwam de toeristenindustrie op stoom. De Noordzee werd door het Delta-vernuft getemd. De Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden zijn inmiddels van de andere kant overstroomd. Maar toch kom ik er nog altijd graag. Veel mensen die de ramp hebben meegemaakt zijn inmiddels ver gevorderd in hun leven. Die zwijgzaamheid is langzaam verdwenen. De oesters openen zich. Het fatalistisch godsbesef, wij zijn gestraft voor onze zonden, sijpelt weg. Veel nieuwe verhalen heb ik deze week gehoord, nieuwe beelden gezien. Nog nooit heb ik de grootsheid van deze verwoestende ramp zo gevoeld. Ook hier geldt, hoe persoonlijker, hoe universeler. Hulde aan Winfried Baaiens, Herman van der Zandt en hun mensen. Ondertussen probeerde het goedlachse koppel Edith Rutte en Mark Schippers de focus te leggen op gebeurtenissen van 50 jaar geleden. Het kabinet Den Uyl dat in VVD-kringen als de grootste politieke watersnoodramp aller tijden wordt gezien. En daarbij introduceerde zij een toepasselijk politiek meteorologisch fenomeen, de linkse wolk. De linkse wolk, bestaat die dan? Of hangt er boven Nederland nu ook een Chinese spionagelampion? De linkse wolk. Wordt daarmee de algehele mistigheid bedoeld waarin progressief Nederland zich al jaren hult als het gaat om richting en daadkracht door samenwerking? Want links is versplinterd als Zeeuwse kerkgemeenschappen verdwaald in de eigen nevel van navelstaarderij. Maar omdat er verkiezingen aankomen die je tegenwoordig wint toch een goede tegenstander te kiezen, krijgen ze nu dit geschenk van de VVD. De linkse wolk. Opeens zijn ze een factor van belang. En wie weet gaat het ze lukken om het groeiend aantal mensen dat financieel kopje onder dreigt te gaan, nu eindelijk is duidelijk te maken dat het niet lonend is om op rechtse, veelal populistische partijen te blijven stemmen. Wat voor belang heeft de VVD erbij om links zo op te klooien? Natuurlijk, er is wat rituele bankmakerijcorvée. Bij onze journalistieke mitrailleur Sven Kokkelman hoorde ik een VVD-manneke dat zich heel veel zorgen maakte. Hij zei het wel 10 keer. Het stond op zijn spiekbriefje. Hij maakte zich heel veel zorgen. Niet over het algehele klimaat, maar over het vestigingsklimaat en de manier waarop bedrijven in een kwaad daglicht werden gezet. Dreigende belastingverhogingen, afroming van de winsten. Dat zou veel hardwerkende Nederlanders hun baan gaan kosten. En de bedrijven zouden als ratten het zinkende schip der staat verlaten. Even later werd de winst van de Shell bekendgemaakt. Wie weet dat het rechtsstemmende proletariaat met een blik op de gasrekening nu toch weer eens de afslag linksaf gaat nemen. Maar als het straks uit die aanzwellende linkse wolk stemmen gaat regenen, dan zal de VVD daardoor niet kopje ondergaan. Nee, juist die extreme populistische partijen moeten worden weggevaagd. Want met sterke middenpartijen, desnoods met een linkse gluchtje, is de democratie en bestuurbaarheid van ons land veel beter gewaarborgd. Dat is het deltaplan van Mark Rutte. En wellicht heeft hij dat ook nog met de linkse wolk bekokstoofd. In de kantine, live vanuit Hartje Rotterdam. Een grote lach van jou, Pieter Hendriksen. Ook een lach van bewondering, geloof ik. Hè? Ja, zeker. En als het over die provincie gaat, dan hebben jullie dat gezien. Mooi geduid, zoals het heet, Marcel. En hartverwarmend. Mooi. In alles blijkt wel weer dat deze stamtafel, zoals dat dan heet, pluriform is. Want alle meningen zijn welkom. En Marcel, je hebt dat weer in een fantastische taal voor ons opgezegd. Victor Pak. De linkse wolk. Ja. Vandaag 2 congressen en eigenlijk een soort van 1 congres. Want gezamenlijk lunchen, gezamenlijk deeltijdsessies, ja. PvdA en GroenLinks, lekker verliefd. Mm. Nou, het zijn vooral twee mini-wolkjes die nu samen 1 wolkje zijn geworden. Een roze wolk. Daar zitten ze wel op. 85% stemde voor het samengaan. Maar ja, er zijn wel juist volgens mij bij de diehards binnen beide partijen zit de meeste vrevel. En dat is toch waar je partij uiteindelijk van moet hebben. Je moet mensen hebben die langs deuren gaan, die staan te flyeren op de markt de komende weken. Ja, en als die denken, ja, voor wie sta ik hier nu eigenlijk? Dan wordt het toch een lastig verhaal. Ja, dus dat zelfvertrouwen dat spreekt. Hè? We zagen vandaag een groot interview in het AD bijvoorbeeld, Atje Kuiken en Jesse Klaver. Dat vind jij, ik wil niet zeggen verdacht, maar daar hecht jij nog niet te veel waarde aan. Nee, nou kijk, ik snap dat bij de politieke leiding van beide partijen dat zelfvertrouwen er is. Want die leggen deze fusie op. Mm-hmm. Deze fusie komt niet bij de leden vandaan. Hè? Het komt echt vanuit de partijtop komt het. Toen bij de vorige verkiezingen ze allebei toch teleurstellende resultaten behaalden. En ze dachten, ja, hoe staan we nou sterk aan de onderhandelingstafel in de formatie? Laten we het dan maar samen doen. Ja, en daar gaan ze nu verder op die voet. Maar of de kiezer daar nou zo blij mee is, uit de peilingen blijkt het nog Hans niet. Hans Spekman beklaagt zich daar ook over, hè? Oud-PVDA-voorzitter. Die heeft het ook inderdaad over een opgelegde fusie. Weinig democratisch, dus in die zin van de andere kant. De meerderheid van de PVDA-achterban en GroenLinks-achterban. Is hier toch voor, Aileen, was het probleem? Nou, kijk, als je naar de geschiedenis kijkt, dan slagen al die fusies. Dus op zichzelf biedt het wel kansen dat het zou kunnen slagen. Als je puur naar vandaag kijkt, ja, het is een beetje symboolpolitiek dat prominente PvdA'ers ook GroenLinks-lid worden en andersom. Tegen de eigen reglement in, hè? So much for your partijdemocratie. Dus je dubbele... Oh, het mag niet bij de PvdA en ook niet bij GroenLinks. Volgens mij bij PvdA is een dubbel lidmaatschap van een andere politieke partij niet toegestaan. Oh. En daar is wel... Ja, Meili Vos en Paul Rozemuller zouden nu ook van de andere partijen lid geworden zijn. Nou ja, ik weet niet of daarmee de achterban het idee krijgt. Oh wauw, ik wil nu ook van gaat nog lid swingen, nee. Fusieorganisatie lid worden. Maar kijk, het is niet negatief. Alleen je zult toch, als je het wil laten slagen, gezamenlijke punten moeten hebben. En nou ja, zaken als energiearmoede en armoedebestrijding, zoals Marjolein Moorman hier in Amsterdam doet, wilde ik zeggen. We zitten in Rotterdam helaas. Ik kom uit Rotterdam, maar woon in Amsterdam. Wethouder al daar. In Amsterdam. Kijk, die punten, die zullen links en rechts worden die gedragen. Ik zag van de week dat ze met Dennis Wiersma alleen maar overeenstemming had over een heel veel aantal punten. Maar of er zijn onderwijs, ook punten, zeker aan de kant van Jesse Klaver, dat er ook onderwerpen zijn waarbij veel PvdA'ers echt hun wenkbrauwen zullen optrekken van waar hebben we het nu toch over? Is het relevant op bepaalde onderwerpen? Nou ja, je mag het niet helemaal een woke-etiket gaan noemen, maar er zijn echt onderwerpen waarvan je denkt, wordt de Nederlander daar nou beter van? Pieter? Ja, jij zei iets over het verleden, de fusies zijn geslaagd, maar misschien zit er ook wel een strategie achter als PSP, CPN en PPR samengaan in GroenLinks en de PvdA heeft een afsplitsing met SP. Wie gaat hier nou aan verdienen? Wie wordt hier winnaar van? Het bedrijfsleven blijkt wel, denk ik, dat bij fusies en overnames... Het heet ook fusie en overname. Dat slagen ze juist niet. Nee, ik wou zeggen, daar is altijd iemand... en ik heb dat zelf ook meegemaakt... er is altijd iemand die dan uiteindelijk de baas wordt, de leiding wordt, het eindresultaat wordt. En de ander zal daarin moeten meebewegen. En dan gun ik de partij PvdA. Als het om grootte gaat of om strategie... PvdA komt toch vanuit de jaren 70, 80, denk ik, met... zijn stemmers. En ik denk dat GroenLinks nu langzamerhand meer de klimaat, natuur en die... Maar als je het nou eens positief bekijkt, hè? Dat kan ik niet, sorry. Maar dan zie je natuurlijk toch dat er enorm potentieel is. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag, zeker in die middenpartij, licht progressieve middenstand. Is het een survival? Victor? Is dat potentieel er? Of gaan we straks zien dat de Partij voor de Dieren bijeen, de SP... en misschien wel D66 hiervan gaan profiteren? Want die diehards denken misschien wel... nou, ik voel me meer nu als GroenLinkser bij bijeen thuis. Of bij de Partij van de Dieren. En de PvdA denkt, nou, dan ga ik toch wel voor het echte linkse. Dan ga ik voor de SP. Dat weet je allemaal niet. Maar als je, en ik volg het al heel lang... als je grosso modo kijkt wat mensen willen... dan betekent het... de meeste mensen willen toch een middenpartij... Maar noem jij GroenLinks een middenpartij? Nou ja, kijk, GroenLinks kan... Partij van de Arbeid noem jij een beetje een middenpartij? PvdA zeker. Nou, GroenLinks kan daar een aanvulling op zijn. Maar GroenLinks is gewoon in de groenste periode ever. We hebben nog nooit zo... We zijn met z'n allen, kinderen, ouderen, noem maar op... zo bewust van klimaatmaatregelen die we moeten nemen. En GroenLinks heeft niet... gewonnen. Dat is één. Gewoon echt maar een paar zetels. En daarop wil ik wel even onderbouwen waarom een lichte vloer... Niet gewonnen, maar wel een paar zetels. Maar zij hebben zwaar verloren. Gewoon echt zwaar verloren met de Tweede Kamerverkiezingen. Terwijl er groen in een politieke partijprogramma staat. Kijk, dat kan natuurlijk zo omdraaien. En het is de groenste periode. Maar die klassieke middenpartijen zijn terminaal, hè? Als we kijken naar de PvdA, die heeft een wat solidere basis. En je gunt ze gewoon de thema's die Nederland aangaat... als het gaat om echt progressief beleid, economisch beleid, onderwijs... toegankelijk voor iedereen, dan gun je ze dat die fusie gaat slagen. Maar ik hoop dat ze de juiste accenten zullen leggen. Want nou ja, ook voor de rechtse partijen, ook voor een VVD... is het ontzettend gezond dat er een oppositiepartij is... die daadwerkelijk functioneert. En die wat voorstelt. Dus ik gun ze gewoon heel veel groter. Conclusie voor jou, waar het deze samensmelting betreft... dan wil ik het ook nog graag over het CDA hebben. Ja, nou ja, de conclusie is volgens mij dat het een heel groot experiment is... dat ook heel lelijk in de gezichten kan ontploffen van beide partijen. Dan het CDA. Het verkiezingsplan kwam deze week uit. Een heus rapport met de titel voor heel Nederland over sterke steden en vitale regio's. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Pieter Heerma, zegt er het volgende over. Een van de voorstellen die wij doen in dit rapport is dat bereikbaarheid en dus het tegengaan van vervoersarmoede ook een afweging moet zijn bij dit soort vraagstukken. En niet alleen maar waar wonen de meeste mensen en wat is qua efficiëntie en rendement het beste besluit. Want dan kun je een politicus ook laten vervangen door een boekhouder en gewoon kijken wat levert het meeste op en daar kiezen we voor. Maar politiek gaat over meer dan dat. Dat politiek over meer dan dat gaat, weten we. Maar klinkt dit toch als een vernieuwend statement? Nou, niet bepaald. Het klinkt vooral als hallo, burgerbewegingstemmer. Ik heb je gehoord, ik heb de vlaggen gezien en ik luister naar je. Want voelen kijk zij aan. Zich zo bedreigd door de BBB? Ja, extreem. En dat is logisch. Als je kijkt naar de peilingen, staat de BBB er gewoon beter voor dan het CDA. Maar dan kom ik meteen met mijn volgende vraag. Want wat mij zo verbaast is dat Rutte, als hij het over de linkse wolk heeft, voor GroenLinks en de PvdA heeft gekozen als tegenstander, wat volgens mij alleen maar een cadeautje is voor die partijen, en niet voor BBB, terwijl zij waarschijnlijk straks het heel goed gaan doen. Nou, dat is precies waarom ik dat in mijn column zei. Ja, dat... En ik heb goede reden om aan te nemen dat dat echt de strategie is. Inside information, moet je wel vertellen. Victor, maar die informatie heb ik niet. Maar het is natuurlijk logisch dat er... Kijk, Rutte heeft in de Telegraaf... Nou, heel weinig PvdA en GroenLinks-stemmers lezen echt die krant. Maar ze maakt ze daar groot. En dat is natuurlijk allemaal om die BBB-stemmer... maar ook de JA21-stemmer eigenlijk te laten zien... pas op, links wordt groot. Dus kom gewoon terug bij de vertrouwde rechtse partij, de VVD. Daar kan je terecht. Wij boeken wel resultaten, zegt hij er nog even vilijn bij. Ja, dat doet hij alleen maar omdat hij met de PvdA en GroenLinks goed samenwerkt in de Eerste Kamer. Ja, dit kan wel CDA scheiden, schaden. Zeker, dat zeker. Is voor de coalitie, dat is voor de VVD ook niet goed. En voor D66 al helemaal niet. Want ze hebben CDA nodig om hun plannen, vooral D66, om hun plannen uit te rollen. Ja, maar het CDA is ook gewoon kleurloos. En de VVD die is vooral met zichzelf bezig. Die hebben niet zoveel baat bij een groter CDA. Dan krijgt die partij in aanloop naar volgende verkiezingen alleen maar meer zelfvertrouwen. Ik denk dat je dat bovendien dat niet waar is. Ik denk dat ze er wel baat bij hebben. Ik denk dat ze gewoon, ze willen die partijen aan de zijkant. Maar niet die voor een leeg worden gegeten. Ja, maar niet voor een tweestrijd. Nu bij de komende keer met de gemeentelijke verkiezingen hebben veel CDA'ers uiteindelijk op VVD gestemd. Dus in die zin heb je wel een groot punten daarmee. En de VVD heeft nog nooit tegenstand gezien. Tenminste, de PVV of FVD. FVD 4 jaar geleden was natuurlijk de grootste partij. En kijk, de VVD verliest kiezers aan JA21 en de BBB. Die moeten ook weer wat winnen. En dan is het echt niet zo erg dat je dat bij het CDA uiteindelijk vandaan haalt. Straks jou ook, Pieter. Maar Marcel, toch die inside information. Ja. Ik dan toch... Ja, dat is het leuke van inside information. Dat je daar de bronnen niet van weet. Maar, een tipje van de sluier kan toch wel? Ja, ik kan dan niet vertellen hoe ik dat... heb gehoord. Maar wat heb je dan gehoord dan? Kijk, dat de mensen, dat de strategie van de VVD, het idee is dat je beter, ik heb het in mijn column ook gezegd, dat je een solidere basis hebt om het land te bestendigen als je met middenpartijen werkt. En dat het nu een gooi-en-smijtwerk is, maakt niet uit, als jij van de week een partij opricht met een bekende Nederlander, kan je zomaar een paar zetels krijgen. Ik denk dat de mensen die nadenken over langdurig het land besturen, en daar hoort onze minister-president natuurlijk ook bij, dat die veel liever werken met de traditionele machtsblokken. En dat heb jij van jouw vrienden van de VVD gehoord? Pieter Hendricks, hè? Ja, nou, ik denk dat heel belangrijk... Ja, je lacht erom. Maar ik bedoel... overwegend is. Of, ja, er is wel een beetje, of er iets van waarheid is. Maar er is wat anders. CDA, VVD, PvdA. Er wordt dan aan de ene kant heel negatief baantjes, carousel, et cetera geweest. Aan de andere kant kun je stellen, dat zijn mensen met heel veel bestuurlijke ervaring. Daarom. En daarom wil hij ze graag ook hebben. Als ik ergens werk en ik zoek iemand waarmee ik samen moet werken, dan zoek ik iemand die ook een bepaald soort ervaring heeft. Dus het is los van politieke kleur, gaat het meestal ook over bestuur. Maar daar gaat het om. Het gaat over het bestuur, hè? Wij kiezen voor provinciale staten. En daaruit afgeleid komt een Eerste Kamer. Maar we hebben denk ik wel met het neoliberalisme en het delegeren van verantwoordelijkheden naar provincies en gemeenten op heel veel gebied, ruimtelijke ordening, jeugdzorg, je kunt alles vanuit die kabinetten nalezen. Maar de provinciale staten zijn nog nooit zo belangrijk geweest als dit jaar. Want vanuit de nationale overheid wordt gezegd, provincies, jullie moeten het regelen. Ruimtelijke ordening, omgevingswet, stikstof, wat al niet meer. Jeugdzorg niet meer. En gemeenten moeten bij provincies overal de toestemming krijgen om de zaken te doen. die aan hen worden gevraagd. Dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk dat de provinciale partijen die er zijn, weten dat ze kunnen besturen. Ja, als dat onbestuurbaar wordt, wordt het hele land onbestuurbaar. Maar nu onderstreep je hoe belangrijk werk die provincies doen. Ja. Maar het gaat hier aan tafel, en misschien is dat de fout van ons allemaal, toch vooral wat de uitwerking is straks in de Senaat, Victor Park. Precies. En dat verwijt krijgen we natuurlijk vaak in de aanloop naar verkiezingen, campagnes, dat de mensen die niet op het stemformulier staan, dat die wel het hoogste woord voeren. Dat klopt. Ja, ik ben het zelf heel erg eens met dat we meer naar die provincies moeten kijken, omdat daar inderdaad een bestuurlijk vraagstuk ligt. En als je kijkt naar die Eerste Kamer, Rutte heeft er eigenlijk maling aan. Hè? Hij heeft zelden of nog nooit een meerderheid gehad in die Eerste Kamer voor een heel lange tijd. Dus die kwam er altijd wel doorheen met zijn plannen. Rutte is er natuurlijk ook heel behendig in. En dan kan je natuurlijk vermoeden dat dat komt omdat hij goed met middenpartijen weet te werken. Maar de vorige keer was uiteindelijk FVD de grootste. En Rutte heeft er toch betrekkelijk weinig last van gehad afgelopen. Omdat die zelf zijn geïmplodeerd of geëxplodeerd. In ieder geval, ja, maar de zetels zijn niet weg. Die zijn overgewaaid. Wat jij zegt, het is geïmplodeerd daarna, inderdaad. Ja. Rutte, in ieder geval, dat is een kwaliteit van hem. Hè. Wordt door iedereen ook gezegd. Hij kan ook met iedereen. Deze week kwam er toch brisant nieuws, om het zo te zeggen. Over de verhouding tussen premier Rutte en Sigrid Kaag. RTL Nieuws, gaan we even naar luisteren. Dat de twee belangrijkste mensen uit het kabinet, premier Rutte en vicepremier Kaag, vorige week knetterende ruzie hebben gehad. Die ging over subsidies voor het Europese bedrijfsleven. Ja, wat begon als een stevige discussie eindigde met een woedeaanval van de premier en het weglopen van Kaag. Tijdens de woedeaanval zou Rutte zelfs gezegd hebben dat Kaag erin kan zakken of iets soortgelijks. Kaag loopt weg, maar komt terug als Rutte uitgebreid zijn excuses aanbiedt. Ja, Rutte heeft er nou ook al op gereflecteerd. Hè? Ook in de afloop van de ministerraad gezegd van, ik kan me niet eens meer herinneren waar. Was dit de RTL Boulevard of zo? Exact. Is dit nieuws in de categorie RTL Boulevard? Of stelt het wat voor, Victor? Ja. Nee, ik vind dan kies ik toch meer voor Boulevard. Dat komt heel simpel, omdat komt voor allebei eigenlijk best goed uit. Oh ja? Ja. Kaag komt hier toch als een staatsvrouw naar voren die de nette, fatsoenlijke toon tijdens onderhandelingen bewaart. Maar Rutte komt eruit het nieuws als iemand die toch echt wel vecht voor VVD-principes. Want het ging hier om Europees geld. Moest er nou meer potjes komen? Of kunnen ze gewoon bestaand geld dat nog over is van coronafondsen en dergelijke opnieuw inzetten? Maar er zit nu natuurlijk wel een beetje ter vergrootglas hoe die clash gegaan zou zijn. En ieder huwelijk heb je ruzies. Er zijn ook huwelijken waar nooit ruzies zijn. En, ik vraag me hoe dat dan gaat. Maar hier wordt gezegd RTL Boulevard. Maar wat ik toch echt wel hoor van mensen hier best wel verstand van hebben, is het best wel zorgelijk en belangrijk dat die twee wel goed met elkaar door één deur kunnen. Victor, korte reactie. Het is belangrijk, maar is het dan erg als ze een keer flinke ruzie hebben over dit soort principiële keuzes? Maar is het één keer ruzie? Dat is de vraag. Het zou vast vaker. En de wijze waarop ze het beslechten en met elkaar door de deur gaan uiteindelijk lijkt mij belangrijker dan een momentopname dat zij echt gigantisch clashen. Nou, laat het af en toe maar clashen. Als het ik denk dat dat juist goed is voor de politiek en de kiezer, dat die ziet dat ook die middenpartijen die uiteindelijk allerlei compromissen moeten sluiten met elkaar, dat die af en toe elkaar soms al dan bijna over tafel trekken om ruzie te maken. Maar zij komen van ver, hè? Zij komen van ver. Zij hebben op momenten toen dat debat met Rutte was, toen was er echt een enorme kloof. Ja. En ik zie deze ruzie eigenlijk meer in het proces van we worden vrienden met elkaar. Ze komen van ver en gaan ze ook nog ver met elkaar? Dat is de vraag. Wij gaan in ieder geval nog een uurtje door met WNL in de kantine. Iedereen blijft dan hier. Ja, Victor Pak, voor jou geldt dat dan niet. Maar jij maakt plaats voor John Williams. De grote John Williams schuift zo dadelijk aan. Help, mijn man is klusser. Begin volgende week weer. Gaan we met z'n allen op vooruit zien. Dankjewel, je deed het fantastisch. Victor Park, schenk nog even wat in, zo dadelijk zijn we weer bij u. En daar gaan we weer, het kijken erben naar die rondetijden. Wel, rondetijd 29-8. Live Sport op NPO Radio 1. Nu geef ik vol gas. Met dit weekend de Nederlandse kampioenschappen schaatsen in Heerenveen. Hij geeft vol gas. En de wereldkampioenschappen veldrijden in Hogerheide. Vandaag daar weer, met Van der Poel erachter. Ben erbij en maak het mee. Luister zaterdag en zondag NOS Langs de Lijn. En mis niks van de topsport van dit weekend. Wat kan sport meelevend en mooi zijn. Op NPO Radio 1. Knokkend, dat bovenlichaam gaat alle kanten op. Wie luistert, weet meer. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon kozijnen. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Alma's dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk deel 2 van WNL in de kantine met een vastgoedbaas die zich stoort aan de ikke-ikke-ikke-mentaliteit. Hij schreef een boek weg uit de ik-bubbel. Als u denkt, hè, een vastgoedbaas die dat doet, dat vind ik wonderlijk. Nou, blijven luisteren, moet u zeker doen, want Aylin Bilic, columnist, is hier ook. En met haar gaat het over het bedrijfsleven dat de priemende vinger toegewezen krijgt, vooral van links. En John Williams is hier om te praten over opnieuw een seizoen van Help, mijn man is klusser. Dat gaat over niet zulke handige mannen en vooral gaat het over relatie. Problematiek. Veel om te bespreken hier aan tafel van WNL in de kantine gaan we zo dadelijk doen. Nu eerst het nieuws van 6 uur. Hier is Sid van der Linden. In Den Bosch werden vandaag 2 campagnes voor de provinciale statenverkiezing afgetrapt. En die moeten leiden tot 1 Eerste Kamerfractie. Wilco Boom in Den Bosch. Wat was de boodschap van de PvdA en GroenLinks? Ja, die willen samen de grootste worden bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en ook voor de Eerste Kamer. En op die manier willen ze dan de macht van premier en VVD-leider Rutte aan banden leggen. Daar is het bij de partijen om te doen. Het roer moet om, vinden ze. Want dat is nodig om het klimaat te redden en de ongelijkheid terug te dringen. Luister maar even naar PvdA-leider Kuiken. De VVD is zenuwachtig namens de pandjeswazen, omdat hij weet dat er dan vaste huurcontracten komen. Hij zegt dit namens de boardrooms, omdat ze dan hun megawinsten met hun werknemers moeten delen. Hij roept dit namens de oliebedrijven die nu miljarden binnenharken, terwijl miljoenen mensen niet eens de energierekening kunnen betalen. Dat was dus Artje Kuiken en ook GroenLinks-leider Jesse Klaver liet er geen onduidelijkheid over bestaan dat VVD-leider Rutte de tweestrijd die hij vorige week zocht met een interview in de Telegraaf, de tweestrijd met GroenLinks en de PvdA, dat hij dat kan krijgen. En het gaat nu veel over de tweestrijd tussen de PvdA en GroenLinks enerzijds en de VVD. En dat is waar, die is er. Dit is een ideeënstrijd en die ideeënstrijd die moet worden gewonnen. Het is een grote strijd tussen kapitaal en arbeid. Het is een strijd tussen marktwerking en samenwerking. Het is een strijd tussen de winst van fossiele bedrijven en de toekomst van onze planeet. Want vergis je niet, hè? Het enige klimaat waar de VVD zich echt zorgen over maakt, dat is het klimaat in hun wijnkelder. Wilco, voor het eerst zo'n dubbelcongres dus. Is die samenwerking nou echt een stap verder gekomen? Ja, feitelijk wel, want allebei de congressen hebben tegelijk, min of meer tegelijkertijd en afzonderlijk nog wel besloten dat ze bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen een ledenreferendum gaan houden, waar die leden dan moeten gaan beslissen of ze vervolgens samen met één kandidatenlijst en met één verkiezingsprogramma de verkiezingsstrijd ingaan. En daarmee is die verdergaande samenwerking toch ook weer een stap dichterbij gekomen. En die zou dan zelfs op den duur tot een fusie kunnen gaan leiden. Oké, Wilco Boom in Den Bosch, dank je wel. Ja, bepalend voor de verhoudingen in de Eerste Kamer zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Die worden gehouden op 15 maart. En net als PvdA en GroenLinks trapt het CDA vandaag de campagne af. En dat gebeurde in Amersfoort. Roel Bolsjes, die is daar. Roel, hoe was de sfeer? Ja, de sfeer bij het verkiezingscongres was best optimistisch. Optimistischer in ieder geval dan bij de vorige congressen. Ik sprak net leden bij de borrel. Die zijn blij dat het niet meer gaat over het gedoe in de partij, maar om de inhoud. Veel durven ook weer een beetje trots op de partij te zijn vanwege het verhaal waarmee ze de verkiezingen ingaan. Ze vinden dat er de afgelopen decennia te veel geïnvesteerd is in mensen die het al goed hebben en te weinig in de regio en in de slechtere wijken. Er is te veel gedacht in wat het CDA noemt rendementsdenken. Ook in de jaren dat ze zelf een regeringspartij waren. Nou, je zag al een kanteling van het CDA de afgelopen jaren een beetje. En ze zeggen er nu echt mee te breken met dat rendementsdenken. En dat valt goed bij de leden. Ja, in 11 van de 12 provincies bestuurt het CDA nu mee. De leden zijn dus optimistisch over de koers van de partij. Durven ze er ook op te hopen dat ze straks weer zo'n grote rol spelen? Nou ja, daar leg je wel de vinger op de zere plek. Feit is dat de afgelopen jaren het CDA kiezers heeft verloren en dat ook actieve CDA'ers naar andere partijen zijn overgestapt. Ze staan in de peilingen ook nog steeds op verlies. Ja, hier verwachten ze inderdaad te gaan verliezen, maar ze hopen vooral het verlies te gaan beperken. Of dat gaat lukken, ja, dat moeten we over 6,5 week bij de verkiezingen zien. Maar ze beginnen hier voorzichtig optimistisch te worden. Dat gaan we zien. Roel Bolsjes, dankjewel. Pim Lammers trekt zich na doodsbedreigingen terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. Deze week ontstond er commotie over een verhaal dat hij in 2015 schreef over een jongen en zijn voetbaltrainer. Lammers kreeg het verwijt een pedofilieactivist te zijn. Hij heeft aangifte gedaan. Rederij Wagenborg schrapt steeds vaker veerdiensten omdat de vaargeul tussen Holwerd en Ameland dichtslipt. Daardoor ontstaat volgens de rederij een gevaarlijke situatie. Vanmiddag vervielen twee afvaarten en ook maandag worden er overtochten geannuleerd. Er is een grote brand ontstaan in de Amerikaanse staat Ohio na de ontsporing van een goederentrein met 50 wagons. Een deel van een naastgelegen dorp is ontruimd. De brandweer heeft moeite het vuur te bestrijden door de snijdende kou. Het vroor afgelopen nacht 12 graden. Het NOS-journaal. Tennisser Tellon Griekspoor heeft Nederland in de Davis Cup op een 1-0 voorsprong gezet tegen Slowakije. Hij won in 3 sets van Lucas Klein. Tim van Rijthoven speelt op dit moment de tweede partij. Hij vervangt de geblesseerde Botic van de Zandschulp. Van Rijthoven speelt tegen Alex Molchan. Daarvoor schakelen we met Jan Rolfs. Jan, wat is de stand van zaken? Nou, een spannende fase in die eerste set. We hebben nog geen breaks. Het is 5-4 voor de Slowaak Alex Molchan. En Van Rijthoven, een goede serveerder natuurlijk, staat nu op voordeel in zijn eigen service game. Heeft nog geen setpoint tegen gehad. We hebben ook nog geen breaks gehad in deze eerste set. En dan zo'n verwoestende service van Van Rijthoven. Een ace dus. En hij trekt de stand gelijk in die eerste set. 5-5. Spannend dus in deze tweede wedstrijd van de Nederland-Slowakije Davis Cup ontmoeting in Martini Plaza in Groningen. Jan, dankjewel. Morgen wordt het duel tussen Nederland en Slowakije beslist. Dan spelen de Nederlandse tennissers eerst een dubbelpartij en vervolgens twee singles. Fem van Empel is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij vrouwen. In Hogerheide reed de 20-jarige 7 rondes in 54 minuten en 42 seconden. Puk Pietersen, de andere favoriet voor de titel, werd tweede op 39 seconden van Van Empel. En morgen wordt het WK-veldrijden voor mannen gereden. Het weer nog. Het is nu ongeveer een graad of 7. Morgen begint het droog. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Het wordt morgen opnieuw een graad of 7. Ster. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Nederland, hoe gaat het?

Weer net zo geschrokken als al die andere seizoenen, joh. Dat lukt gelukkig nog steeds. Want ik heb altijd gezegd, als ik als een slechte B-acteur moet doen alsof het nog heftig is, dan kap ik ermee. Maar wat wel helpt, is dat ik van tevoren de foto's niet wil zien. Ja. Ik wil daar zo leeg mogelijk in komen. Ik ken het verhaal wel natuurlijk, de specs, de vlaggetjes. Maar ik laat me graag verrassen. Ja, je gaat er leeg in en vol weer uit. Vertel er eens. Leeg ook vooral. Ja, ook toch leeg. Ja. Tussen die ene leegte en de andere leegte. Ja, joh. Het is daar allemaal af. Nou ja, weet je, wat er tussenin zit, is in ieder geval de struggle, de strijd om het voor elkaar te krijgen. Want je hebt wel te maken met mensen die vastgeroest zijn. Een man die alles, die begon met slopen met het ene muurtje en denkt, hé, dat ging makkelijk. Dan kan het tweede muurtje ook nog wel. En dat ging net zo makkelijk. En dan zitten ze in de hel van help een man is klusser. Maar ik vraag me af, door die jaren heen, sorry. Woon je nu zelf in een klusjeshuis of juist helemaal niet? Helemaal niet. Ik spaar liever dan dat ik deze twee linkerhanden ga gebruiken om iets te slopen. Dus dat is wel wat ik geleerd heb. En ja, en dat is de tip die ik altijd meegeef. Jongens, doe het stap voor stap. Ik heb ook zoveel ellende gezien. Ik heb echt zoveel shit gezien. En het is ook. Is jouw tip, doe het stap voor stap of doe het niet? Ja, als je het kan, doe het stap voor stap. Als je het niet kan, huur iemand. En maar John, die hel, shit en ellende. Krijgen wij daar echt altijd alles van te zien? Of zijn er ook momenten dat je zegt, oké, nu moet die camera uit, want het wordt heel ugly? Ja, we beschermen mensen ook wel tegen zichzelf. Want soms, vaak vragen mensen, dit zijn toch acteurs of dit kan toch niet? Jullie kloppen het op. En dan moet ik toch echt zeggen van jongens, we beschermen zelfs mensen. Dus het is nog vaak erger. Nog waar, erger. Waar kinderen bij komen. Ja. Bloeit er wel eens bloed? Jij bent echt een ramptoerist, man. Nee. Dat is allemaal toch ook een beetje. Nee, maar jij bent 2.0. Nee, maar... Dankjewel. Nee. Maar weet je, serieus, het gaat... Wat mij altijd raakt, is wanneer het om kinderen gaat. Ik heb ook meegemaakt dat kinderen gewoon in tentjes op zolder sliepen bij min 1. Die hadden spijkerbroeken opgerold onder de deken om 's ochtends wel warme kleren aan te trekken. Nou ja, en als je die kinderen kan helpen met wat kamers, nou ja, weet je, dan doe ik graag mee aan zo'n programma. Maar jouw programma gaat natuurlijk nog jaren door. Je hebt een garantie voor live, denk ik. Want er wordt door niemand anders nog een nieuwe woning gebouwd. Dus jij kan door met al die bouwen voor de komende jaren. Dank u wel, meneer de voorzitter. John, het is een klusprogramma, maar het is misschien nog wel meer dan dat een relatieprogramma. Hè? Ja, dat is het ook. En toen ik voor het eerst gevraagd werd door RTL om dit te doen, dacht ik... Ze willen echt van me af, via de achterdeur. Want ja, ik en een klusser, wie heeft dat? Niemand. Niemand zag dat. En dat heb ik ook echt gevraagd. We kunnen ook gewoon eerlijk tegen me zijn, dan stop ik ermee. Maar dit is echt, dit programma is 16 jaar. Dit is een van de oudste formats van RTL. Nou, mega knap. En daar ben ik mega dankbaar voor. Gezien. Ook de niet-tv-kijker, die is er wel eens tegen aangelopen. Ja, maar jij doet het ook echt geweldig. Dat moet even gezegd worden. Jij doet het ook echt geweldig. Nou, dat vind ik heel lief van je. Ja, nee, dat meen ik ook echt, hoor. Ook ondanks het feit dat ik nu een ramptoerist ben. Maar, nee, het was ook een grap. Maar vind ik ook. Ik bedoel, dat... En die empathie, die... Ja, die hebben we wel nodig, vind ik. Het is heel mooi wat je zegt, want ik voel dat ook zo. Ik ben ook fan van de manier waarop je presenteert. Met afstand de beste presentator als het gaat om dit soort dingen. Dank je wel. En waarom? Omdat het heel subtiel is. Het is namelijk, je bent subtiel naar de man, vaak de man. Ja. Maar nooit beledigend. Je bent ook subtiel naar de vrouw, vaak de vrouw, maar nooit klef. En het is balanceren op een heel dun koord. En dat is meesterlijk als je dat kunt. En dat kun jij. En onder andere daarom is het, vind ik, ook een fantastisch programma. Dat dus een kijkje biedt in... Dat misschien mensen ook wel, zoals ik... Hè, ik heb ook twee linkerhanden. Een gevoel geeft van gelukkig. Er zijn er nog die nog minder kunnen. Er zit natuurlijk dat aspect dat in. Dat jij zo links georiënteerd was. Dat aspect van leedvermaak, natuurlijk, dat zit er ook in. Maar ook wel een kijkje in de relatieperikelen. We hebben die allemaal. En dit is dan vergroot, uitvergroot. Ja. Zonder dat het larmoyant wordt. Nou ja, weet je, dank je wel. Allereerst, want voel ik een beetje ongemakkelijk bij me. Dank je wel, wat lief. Maar toen het voor het eerst het aangeboden, werd er ook tegen me gezegd, John, dit hoort bij de top 5. Dus het verbouwen bij de top 5 relatieproblemen. En toen dacht ik, ja, wat een onzin. Ja, nou, een levensevent is dat. Maar dat is echt gewoon echt waar. En ik heb ook kort daarop ook tegen mezelf en mijn team gezegd, jongens, we gaan geen tv maken. We maken tv, oké. Maar dit zijn mensen. En ga er mee om als het alsof het real life is. En dan is alles goed. En dit is een hele gevaarlijke uitspraak die ik nu doe. Maar ik heb altijd gezegd, joh, je moet je nooit opgeven op een programma als dit. Mits je alles al geprobeerd hebt. En dan ga ik wel met heel veel respect, omdat het best wel een ding is. Je komt, je legt alles bloot en dan gaan we er ook met heel veel respect mee om. En dat zit er ook echt in. En dat waarschijnlijk, nou ja, hopelijk is dat overgekomen. Mensen zoeken ook troost, hè? En dit is natuurlijk een troostend programma, dit. Want het loopt heel vaak goed af, ook nog. Ja, vaak wel. Niet altijd, maar vaak nou, niet precies. Altijd. Niet ja. Altijd, hoor. En soms moet ik ook minder populair zijn. Maar ja, ik laat het presenteren ook gewoon los. Ik kijk naar mensen en denk van, ja, maar je hebt sodemiet op de boel. Dus laten we gewoon, laten we even... Ja, die stevige reprimande, die komt uit jouw mond ook geregeld. Vaak ook, dus ook weer richting die man. Maar die pikken dat, hè? Waarom is dat, denk jij? Als jij het zegt? Nou ja, allereerst ook richting de vrouw, hoor. Want dit merken we ook. In het begin was het ook heel altijd maar de man. Maar we zien ook gewoon dat er inderdaad... It takes two to tango, maar ook in negatieve zin. Ja. Ja. Dus ik hoop en ik denk, omdat ze niet voelen... dat ik daar gewoon voor het effect iemand op iets aanspreek... maar gewoon oprecht voel en denk... joh, kom op man, ga mee naar links. Wat is dit voor eigenwijsheid? Ik ben wel benieuwd dan. Wat is het dan dat die maan vaak wordt aangesproken wat Wieger zegt? Wat schort er aan bij dat soort grote verbouwingen? Ja, weet je, dat is wat schort eraan. Nou ja, het zijn 1001 redenen. Nou, wat er vooral aan schort is inzicht op 2 manieren. Precies. Inzicht zelf en inzicht over de... Nou ja, ik zal een voorbeeld geven waar we ook achter kwamen. Is dat er mannen zijn en of partners zijn... die ook gewoon een soort vlucht... Een vluchtmanier om maar niet te dieper in de relatie te gaan. Of de relatie gaat slecht. Bezigheid. En vooral op het moment dat je de klus... Kan je wat zeggen? Als de klus opgelost is... Ja, wat dan? Ja. Nu is het probleem duidelijk. Nu is het probleem duidelijk, het gaat hierover. Maar wat als het straks opgelost is, dan moeten we echt gaan praten. Op een gegeven moment ga je weg. Kost dat ook wel soms moeite? Maar meestal niet, want dan hebben we het opgelost. Ja. Althans, we hebben een kickstart gegeven, zeg ik altijd. Maar soms loop ik wel eens weg en denk... ik had nog wel even een weekje willen blijven om... de boel te monitoren of te helpen of nog meer in het huis te doen. Is er ook nazorg? Zeker. Ja? We staan echt open om, als er dingen zijn, op te lossen. Kijk, we zijn er maar 5-6 dagen. Dus er zullen wel eens, noem eens even een kit, een randje of wat dan ook... dat het net niet af is of zo. Maar dan bieden we dat ook aan om terug te komen om het op te lossen. Of we laten verfpotten achter, zodat de man zelf verder kan gaan. En dat ze die verf naar elkaar kunnen gooien. Dat zou ook kunnen. Maar inderdaad, serieus, dat ze wel... dat we ze niet zo loslaten. En ik wil dan ook wel complimenten geven aan het productieteam, redactie... en ook vooral ook de klussers die gewoon... Zo. Ja, badkamers waar je 10 dagen over doet, binnen 6 dagen moeten doen. Maar ik kan me zo voorstellen dat mensen jullie niet los willen laten. Dus al die mensen bij wie je langskomt, dat ze toch even blijven bellen of mailen. Of... Ja, en dan is onze redactie. En kijk, ik zou dat niet alleen kunnen, want het zijn nu ondertussen 120 afleveringen. Daarom. Maar, Ja, daarom vraag ik het. Dus, ik vraag het omdat als. Ja, ik weet niet of jij dat ook kent, Wieger. Maar als ik mensen interview en ik zoek ze op of we gaan ze filmen. Ja, inmiddels heb ik echt een arsenaal aan mensen die dan toch. En dat is prima, maar bellen, appen. Oh mailen. Nee, ze willen mij nooit meer spreken. Ook een kwaliteit. Het is heel anders. Oké, dus het zegt wel iets over mij. Ze zwaaiden wel naar mij. Ja, jawel, zeker. Zo dadelijk gaan we met jou praten over andere dingen. Want jij staat ook buiten het zicht van de camera langdurig werkloos bij. Je gaat je inzetten voor de sportverenigingen... die te kampen hebben met torenhoge energierekeningen. Daarover dus later veel meer. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Maar nu weg uit de ik-bubbel. Hij zegt het, Pieter Hendrikse, vastgoedman. Ik kan me trouwens wel voorstellen dat mensen denken... dat zei ik net ook in de aankondigingen. Vastgoedman die zich, laten we zeggen, een beetje altruïstisch voordoet. Weg uit de ik-bubbel. Terwijl dat ikke past misschien ook een beetje bij de vastgoedtypes. Lijkt een paradox. Nou moet je even uitleggen waarom dat niet zo is. Die vraag die zou natuurlijk wel komen. Kijk, vastgoed hebben wij allemaal mee te maken. En ik denk dat mijn buurman dat heel duidelijk heeft uitgelegd. En wij hebben ook allemaal een mening over vastgoed. Want vastgoed wil zeggen dat het goed vaststaat. En ik denk dat wij de enigen zijn die met vastgoed te maken hebben, die ook enige verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat wij altijd bezig zijn met het gebruik van de planet. Vastgoed is op de aarde altijd iets wat een functie heeft. En daarom heb ik ook geschreven vanuit mijn ervaring dat wij daar een hele serieuze verantwoordelijkheid hebben. Want wij gaan met de planet om. En als het elke dag over de aarde gaat, dan mag het niet alleen maar meer over onszelf gaan. En wij zijn de hele dag vooral met onszelf bezig. Ja, maar er kleeft natuurlijk wel dat vooroordeel of dat oordeel aan vast. Namelijk vastgoedboys. Dat zijn de mensen van het snelle geld, snel winst willen maken en zich niet bekommeren om het welzijn van de mensen die uiteindelijk een plekje moeten krijgen. Ja, weet je hoe je winst maakt? Als je veel verdient, als een product schaars is. En als het product niet zo schaars is, en als daar met beleid over nagedacht wordt om echt het volk te huisvesten, misschien zijn we nu meer dierenhuisvester, dan is dat niet zo schaars. En dan valt er niet zoveel te verdienen. En is het voor elke pensioengerechtigde uiteindelijk straks een heel goed rendement om je pensioen te krijgen als je klaar bent met werken. Het ging net over bedrijven, hè, die vaak door links toch met beschuldigende vinger worden aangewezen. Dat is niet terecht, zegt Aileen. Dat zei jij net ook. Heb je ook dat gevoel dat er te gemakkelijk wordt gepraat over vastgoed en de mensen daarin actief? Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, natuurlijk is de beeldvorming en de journalistiek en media, en natuurlijk ga ik niet de schuld geven aan de media, maar het is zo makkelijk om daar de vinger op te leggen. Het is zo makkelijk scoren, maar het is niet representatief voor de hele sector die verantwoordelijkheid neemt voor letterlijk echt het beleggen van ons aller pensioen om later, als het 67 of 70 jaar is wellicht, dat wij dan ook weer wat geld op de bankrekening krijgen. Want daar doe je dat voor. Overigens, de aversie richting grote bedrijven is niet alleen vanuit links, maar ook populistisch rechts. Goed, dat zijn het daar ook een beetje goed tegen aan te schoppen. Ja, als Nederland geen ondernemersland meer is, dan moet iedereen toch gaan nadenken van waar dan wel het inkomen vandaan komt. En waar dan wel werkloosheid wordt opgelost. Maar er is ook iets positiefs. Hè? Nederland is zeer aantrekkelijk als het gaat om start-ups en scale-ups. Ja, zeker. Dus er is ook een andere kant waar jongeren zich gewoon ontzettend geroepen voelen om juist ondernemend te zijn. Dat is op een andere manier ondernemen dan grote bedrijven. Dus het is de balans is, de nieuwe balans is gewoon anders dan de jaren 80. Maar we hoeven grote bedrijven niet weg te honen. Nee, en ik denk, kijk, wij werken door het hele land en wij werken ook heel erg veel in Eindhoven. En natuurlijk is gisteren die bijeenkomst geweest van hoe gaat het met Nederland? De bedrijven moeten gaan weg. Hè? Het VNO-NCW zegt dat zelf ook. Nogal serieus. Maar zo onaantrekkelijk is Nederland helemaal niet. Want wij hebben na de beslissing van Brexit hebben wij honderden bedrijven naar Nederland zien dus komen. Dus als Rutte zegt Nederland is nog steeds een magneet voor bedrijven, heeft hij daarin zeker gelijk in. Topcoach Louis van Gaal, wonderkind Bojan Slat en oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer. Hij sprak ze allemaal, vroeg ze na te denken over verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen. Hij voegde er zijn eigen ervaringen als vastgoedman en filmproducent aan toe en bundelde de verhalen in het boek Weg uit de ik-bubbel. Wie heeft van al die mensen die ik noem, het zijn er nog veel meer trouwens, hè? Sophie Hermans, Eva de Goede, top hockeyster. Wie heeft u het meest aan het denken gezet? Aan het denken gezet? Herman Wijfels en Rinoy Kan, die kwamen echt met al hun ervaringen op tafel. Hoe de maatschappij zich ontwikkeld heeft, hoe politiek zich daarin beweegt en hoe je daar zelf keuzes in kan maken als persoon. En hoe intrinsiek je moet leven om uiteindelijk ook al je paden op te gaan die je wilt gaan. En dat je er ook helemaal zelf voor staat, maar ook dat je daar zelf mee in de spiegel kan kijken. Heb ik iets bijgedragen, meer dan alleen maar mijn eigen ik? Die twee mensen, Louis van Gaal, iedereen vroeg dan natuurlijk wel naar hoe kan je überhaupt die man benaderen? Nou, dat is gelukt. Ik heb inderdaad in Noordwijk met hem anderhalf uur gezeten. Hoe kun je die man überhaupt benaderen? die vraag kun je verwachten. Truus toch? Gaat dat altijd? Iemand zei, als hij het niet doet, moet je Truus bellen, want die gaat sowieso ja zeggen. Maar ik had wel een paar ideetjes om hem te triggeren. En dat is gelukt. En hij heeft het gedaan. Het was voor de WK. Wat waren die ideetjes dan? Want hem benaderen, je bedoelt natuurlijk niet of je hem te pak krijgt, maar of hij geïnteresseerd is om zijn verhaal te vertellen als het gaat over leiderschap en verantwoordelijkheid. Waarom was dat aantrekkelijk voor hem? En wat waren dan die ideetjes die je... Dat willen we nu wel weten. We willen de bronnen van Marcel Verrecks horen. Ja, die ga ik wel vertellen, geen enkel probleem. Louis van Gaal. Het staat, is die VVD'er? Het staat in het boek, maar uiteindelijk heeft hij ja gezegd omdat ik aangegeven heb dat ik verantwoordelijkheid een heel belangrijk thema vind. Meer dan leiderschap, want daar gaat het dan toch wel over. Ja. En dat hij een voorbeeld is van het verantwoordelijkheid nemen. Letterlijk, hij is de baas, dat was zijn eerste zin. Ik ben wel de baas, hè? Nou ja, je hoeft niet de baas te zijn, maar als je het ook zo voelt en je neemt het, dan kan je het ook weer delegeren naar je team. En zo zat hij in elkaar. En ik heb gezegd dat ik oud-collega ben geweest van Truus bij Nationale Nederlanden. Ja. Dat wist ik. En ik woon in Voorburg-Leidschendam en ik weet dat hij daar geholpen wordt met zijn ziekte. Dus ik had wel een paar ideetjes om aan hen aan te geven. Misschien vind jij het wel leuk om een keer met mij te praten. Ja. Nou, en dat is gelukt. Anderhalf uur, zeer intens. Zeer intens. Heel persoonlijk. En dus staat ook niet alles in het boek. Want dat doet geen recht aan het gesprek en de relatie. Maar wel over het thema heeft hij gezegd wat erin staat. En dat is dat verantwoordelijkheid heel erg in de persoon zit. Maar je moet de persoon daardoor ook goed kennen. En daarmee geeft hij ook aan dat totaal mens zijn is niet zomaar een metafoor of een idee. Nee, ik wil weten wie de persoon is met wie ik dat traject heb. Kijk, verantwoordelijkheid kan je leren. Als het gaat over leiderschap, is dat iets waar je mee... Word je geboren als leider of is dat iets wat je ook kan leren? Je kan het leren. Je kan het ook ontdekken dat het in je zit. Dan moet het er wel uitkomen. Je kunt het en het evolueert. Ja, inderdaad. Het evolueert. Je kan het ontwikkelen. Hoe is het bij jou? Hoe was het bij jou? Hoe is het bij jou? Hoe is het met je? Ik denk dat door de regio waar ik in ben opgegroeid, Zeeuws-Vlaanderen, dat is begrensd door de Westerschelde en de Belgische grens. En een tol die je moet betalen om naar Nederland te gaan. En dan voel je je toch wel wat klein, bij wijze van spreken. Nou, je schrijft ook in je boek, want je ging studeren in Utrecht. Alsof de bliksem insloeg, de plotsklapse ingeving kreeg je daar in Utrecht, dat ik me niet meer minderwaardig en een buitenstaander uit Zeeland hoefde te voelen, maar dat ik gelijkwaardig was aan de randstedelingen. Ja, zo is het, want als je in Utrecht studeert, dan kom je natuurlijk iedereen tegen die daar al heel lang woont en uit alle windstreken ook studeert. Maar als jij met een bus en een pont Vlissingen-Breskes met de trein naar Utrecht moet 4,5 uur lang heen en 4,5 uur terug, dan is dat een hele reis. Dat is bijna die reis die jij vertelde naar Ouddorp vanuit Parijs, ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. En dan voel je je natuurlijk wel echt op reis. En als je dan in je kamertje komt, en in het begin was het helemaal niet zo makkelijk, ja, dan ben je wel een vreemdeling. Dus je moet echt wel aan de bak om geïntegreerd te raken, om je best te doen, om jezelf te laten zien. En op een gegeven moment heb je die bagage dat je zegt van, hey, ik ben eigenlijk gelijk. Ik ben als mens gelijk. En ik ga gewoon meedoen. Ja, dan moet ik maar dat op een manier uiten. En kan ik wellicht een kant op. Leiderschap tonen hoeft niet iedereen. Dat wordt een behoorlijke janboel. Allemaal leiders. Maar verantwoordelijkheid nemen moeten we, vind jij wel. En we hebben te maken met, zo beschrijf jij dan, een ik-tijdperk. Gesymboliseerd door de smartphone. Posten, liken. Waar maak je je zorgen om? Nou, dat uiteindelijk maak ik me zorgen om het woord crisis met een E, dus het meervoud van crisis. We hebben heel veel crisis. Iedereen praat over de oorzaken van de crisis, maar ze zijn er nu wel. En hoe ga je ze dan oplossen? En als iedereen toch wat meer naar zijn eigen leven gaat, liever zijn eigen politieke partij kiest, het zijn er al 20, het worden misschien wel 30, weet jij veel, dan ga je niet die grote crisis, die van ons allemaal zijn, waar ze ook vandaan komen, samen oplossen. En natuurlijk wordt er iets gezegd over coalities en over samenwerking, over fusies van politieke partijen. Maar die problemen zijn er wel. En die moeten wij wel samen oplossen. En als iedereen alleen maar met zichzelf bezig is, in werk, op ministeries, jouw Eens. Programma, Eens. Dan gaat het niet gebeuren. Ja. Dus de smartphone is eigenlijk een hele leuke ontdekking om met de wereld verbonden te zijn, maar je sluit ook jezelf van de wereld af. Een handvat om die problemen gezamenlijk op te lossen. Een van de handvatten is dit boek, Weg uit de ik-bubbel. Geschreven door een vastgoedman die gesproken heeft met onder andere Louis van Gaal, Sophie Hermans, Rob Bauer en Boyan Slat. Heel inspirerend. Dankjewel, Pieter. We gaan Dankjewel. Naar de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Pim Lammers trekt zich terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek na doodsbedreigingen. Deze week ontstond er commotie over een verhaal dat hij in 2015 schreef over een jongen en zijn voetbaltrainer. Lammers kreeg het verwijt een pedofilieactivist te zijn. De schrijver heeft aangifte gedaan. Zeker tientallen mensen hebben vandaag hun cv ingeleverd op de banenmarkt op Schiphol. De vraag is of dat genoeg is om de honderden vacatures op de luchthaven in te vullen. Als het niet lukt om voldoende mensen aan te nemen voor het hoogseizoen, dreigen er nieuwe beperkingen voor het aantal reizigers. Een meisje van 16 is in een rivier in de Australische stad Perth aangevallen door een haai. Hulpdiensten haalden haar uit het water, maar ze overleed alsnog. Het meisje had tijdens het jetskiën dolfijnen gezien en wilde met ze zwemmen. En rederij Wagenborg schrapt steeds vaker veerdiensten omdat de vaargeul tussen Holwerd en Ameland dichtslipt. Daardoor ontstaat volgens de rederij een gevaarlijke situatie. Vanmiddag vervielen twee afvaarten en ook maandag worden de overtochten geannuleerd. En dan nog even naar Groningen. Waar wordt getennist om kwalificatie voor de Davis Cup finale? Nederland tegen Slowakije. Commentator Jan Roels is daar. Jan, net leken Van Rijthoven en Montjan aan elkaar gewaagd. Is dat nog steeds zo? Jazeker, we zitten in een tiebreak van de eerste set. Het is 5-4 voor de Slowaak die hier zijn backhand mist. Dus in die tiebreak is het nu 5-5. Van Rijthoven balt zijn vuist, publiek op de banken. Bloedstollend spannend dus in deze eerste set van deze tweede wedstrijd in deze Davis Cup ontmoeting tussen Nederland en Slowakije. Vanmiddag werd er dus al gespeeld. Tellen Griekspoor won de eerste wedstrijd van Lucas Klein. Nu dus in die eerste set 5-5 in de tiebreak van die eerste set tussen Van Rijthoven en Molchan. Dankjewel, Jan Roels. Van het weer, gelezen door Willemijn Hubert. Het was sowieso een dag met twee gezichten. Het begon heel zonnig en het eindigde een beetje mistroostig. Is dat ook het beeld van de komende dagen of helemaal niet? Nee, totaal anders. Als we kijken naar komende nacht, dan is er wat bewolking. Valt eerst wat motregen uit her en der. Later wat meer regen vanuit het noordwesten. Temperaturen liggen op zo'n 3 tot 6 graden. En vooral landinwaarts is er weinig wind. Maar aan zee gaat de wind behoorlijk aantrekken. En uiteindelijk komt daar een harde wind uit het noordwesten te staan. Morgen overdag in het midden en het oosten in eerste instantie nog wat lichte regenval. Maar vanuit het westen gaat het al gauw droog worden. Morgenmiddag is het overal droog. En vooral in het noorden van ons land schijnt het dan flink wat zon. Het wordt zo'n 8 of 9 graden en we hebben overdag nog te maken met veel wind. Maar in de loop van de middag gaat die wind wel wat afzwakken. Ja, en als we dan de nieuwe week in gaan kijken, gaan de dagen rustig en ook droog verlopen. Met in de nachten lichte of matige vorst en misschien wel mist. Als dat een beetje vlot oplost, dan hebben we overdag flink wat zonneschijn. Anders wat meer pech. En middagtemperaturen liggen in de nieuwe week rond zo'n 5 graden. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Recht uit het hart. Ja, het Amerikaans ministerie van Defensie houdt al dagen een ballon in de gaten waarmee China de Amerikanen zou bespioneren. Amerikaanse legertop heeft al overwogen om het apparaat uit de lucht te schieten, maar heeft besloten om dat voorlopig niet te doen in verband met schade op de grond door neerstortende brokstukken. Aylin Bilic, denk jij dat hier echt sprake is van spionage? Nou, ik zou eerlijk gezegd... Wat zeggen jou, wat vertellen jouw bronnen jou? Heb je al onderzoek gedaan? Mijn bronnen zijn de kranten en de diverse bronnen die ik nationaal en internationaal lees. Heel eerlijk gezegd, toen ik het gisteren tijdens het journaal zag, dacht ik, mijn hemel, wat is dat? En mijn dochtertje vroeg ernaar, ik zei, nou ja, dat is gewoon een meteorologisch iets, zei ik maar tegen haar. Nee, alle gekheid op een stokje. Als je leest, dan wordt er gesteld dat China totaal geen belang heeft op dit moment, in deze fase, omdat de handelsbelangen met Amerika vrij groot zijn vergeleken met bijvoorbeeld het continent Afrika of Rusland. Dus zij, dat lijkt niet zo logisch. En ik weet het niet. Als ik het. En er was nu weer een nieuwe gesignaleerd, geloof over ik. Over Canada ook. Ja, maar het is Chinees nieuwjaar geweest. Een ballon die een beetje uit de koers is. Ze zouden het voor onderzoek. Het zou voor onderzoek zijn. Maar goed, ik denk dat omdat het uit China afkomstig is. Binnenkort hangt er ook een wensballon. Over ons land vliegen. Ja. Nou, ik zie dat we er weer heel serieus over kunnen praten. Nou, ja. Met enige voorzichtigheid kun je dit wel benaderen. Maar om direct de lijn. Ik denk dat het hacken van de websites van. Ja, maar jij legt die lijn wel eens, toch? Met Chinezen die we niet nou alles moeten toevertrouwen. Op deze in je laatste column onder andere. Ja, deze week zijn onze ziekenhuizen platgelegd. De website althans. Door Russische spionnen. Ja, de patiënten lagen al plat, wij zeggen. Nou ja, China monitort de hele eigen bevolking op allerlei diverse manieren, hebben we ook gezien. En ik ben echt niet. Ik ben denk ik tot 2017, 18, 19. Globalisering is perfect. Handelen, niemand moet zich ermee bemoeien, et cetera. Maar we zien nu Rusland. En over ASML, ik weet niet wat je vraag precies is, maar als we het hebben over ASML en de groei van ASML, en 15% komt van China vandaan. Mm-hmm. En je deelt hele hoogwaardige technologie met elkaar. Chipfabrikant eigenlijk. Dan vind ik dat best wel een verontrustende ontwikkeling, omdat wij uiteindelijk nou ja, A, niet weten welke kant op gaan. En B, als we het positief vertalen, laten we Europa zo sterk mogelijk maken. Laten we die gelijkwaardigheid in Europa versterken. Handelsgeest in Europa versterken. Als Amerika Amerika first zegt en China zichzelf isoleert, laat Europa dan ook sterker worden met alle belangen die er zijn. Ja, maar de Verenigde Staten wil Nederland dwingen om geen zaken te doen, tenminste ASML geen zaken te laten precies doen met China. Vind je dat logisch, die oproep? Nou, aanvankelijk niet, maar de CEO die heeft zich geuit in de Volkskrant anderhalve week geleden op donderdag dat deglobalisering de dood is. Ja, dat denk ik dus niet, want er blijft nog genoeg afzetmarkt over elders in de wereld. En bovendien, alle verouderde technologieën kunnen ze nog altijd wel met China delen. Dus ook handelen, trainen van mensen en noem maar op. Ik snap best, de veiligheid van Amerika betekent ook onze veiligheid. Het gaat eigenlijk over de westerse democratieën. Hoe bescherm je dat wanneer het mis kan gaan? Was goed, en man, Pieter Hendricks. Bespreken. Ja, nou, eigenlijk je zorg om China? Nou, ik maak me niet zorgen om China, terwijl er wel heel veel gebeurt op dat gebied. Allemaal met geleend geld toch heel veel bouwen en dan is de lening te duur en dan dondert het in elkaar. Dat is vervelend, dan heeft het hele wereld zijn effect van. Maar even over dat het ondernemen binnen de juiste vormen en regels. Die nieuwe wet maatschappelijk verantwoord ondernemen die door Brussel ook in Nederland dadelijk wordt opgelegd. Er is al een debat over geweest. Die gaat natuurlijk wel wat betekenen hoe bestuurders en hoe bedrijven worden afgerekend op hun normen en waarden. En als China daar niet in het malletje past, of een ander land, dan kun je daar best wel, denk ik, discussies over krijgen. Ja, maar daar ben ik weer iets genuanceerder over. Want als je ziet dat Boskalis op dit moment een vliegveld aanlegt in Manila, ja, wordt aangesproken als onderaannemer dat er 700 families zijn verdwenen daar of zijn weggestuurd. En dat Boskalis aangesproken wordt. Ik snap heel goed dat er wetgeving ontstaat waarin je hele keten, dus van toeleveranciers tot het einde, dat je dat op een deugdzame, goede manier doet. Alleen, de hele wereld is nog niet zo ver. Moet je dan het beste jongetje van de klas zijn? Moet je dan die eisen aan uitsluitend, nou ja, West-Europese organisaties opleggen? Dus er zit ook wel tegenstrijdigheid in mijn opvattingen. Ja, ASML, ik snap, ga zij aan zij met Amerika kijken hoe je westerse democratieën beschermt met je technologie. Voorkom allerlei vormen van spionage. Focus je daarop, zou ik zeggen. Tegelijkertijd, nou ja, AkzoNobel is bijvoorbeeld, de CEO heeft deze week precies het tegenovergestelde aan ASML gezegd. ASML zou kunnen zeggen van, nou, AkzoNobel, jij draait verlies, ik draai winst. Dat globalisering ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Dus ja, ik ga wel met je mee dat, nou ja, die nieuwe wetgeving zal implicaties hebben dat je niet zomaar in andere landen zonder om te kijken je business doet. Dus echt wel kijkt wat het betekent. Wat voor arbeid, kinderarbeid, noem maar op. Of je het op een goede manier doet. Maar nee, je kunt ook niet, als je een onderaannemer bent en er is een hoofdaannemer die van alles verkeerd doet, die onderaannemer volledig verantwoordelijk stellen. Maar constructies krijg je dan toch ook? Dat het min of meer wordt witgewassen. Of dat er gewoon een katvanger is. En dat iemand dat dan. Dat ze dat zo gaan regelen. Met elke wet ga je proberen een maas te vinden, natuurlijk. Ja. En ik denk wel dat we, als het over Amerika en China gaat, Europa bestaat, je zou kunnen zeggen, bijna 80 jaar na de bevrijding. Het is jammer dat de Engelsen als eersten op de stranden van Normandië ook als eerste Europa weer hebben verlaten. Dat is gewoon jammer voor het machtsblok en ook het economische blok waar we het hier over hebben. De Unie als Europa. Verlaten. Inderdaad. En ook jammer voor Engeland. Maar dat het is jammer voor Engeland, maar dat is dan hun keuze geweest. Ja. En daar dealen wij mee, denk ik, met z'n allen. Maar Europa is nog veel krachtiger en sterker op allerlei gebieden dan het op dit moment zich zo laat zien. We hebben het over defensie gehad, we hebben over dienstplicht gehad. Maar wanneer je een Europeaan gaat zijn, en dat duurt misschien nog even, dan kun je wel veel meer betekenen met 450 miljoen mensen dan alleen dat maar China en Amerika. Toch even checken, dit een Europeaan gaat zijn. John Williams, voel jij je Europeaan? Ja, ik voel me eigenlijk een wereldburger. Nee, maar zeker wat jij net zegt. Ik vind het, het eerste wat ik wilde zeggen of vragen was, waarom kunnen wij geen vuist maken dan? Ja. Waarom kunnen inderdaad dit soort landen, continenten dat wel? Tell me why. Ja. Nou, er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven, oliebedrijven, die willen best die CO2-beprijzing. Alleen, ja, je kunt niet als Nederland of Nederland, Duitsland of nog een paar landen zeggen, oké, alleen wij gaan het doen. Als dat betekent dat wereldwijd oliebedrijven vanuit Amerika de hele markt veroveren. Dus ik ben wel voorstander van de weg in de goede richting. Alleen het tempo waarin, daar zul je toch gewoon steeds de foto van vandaag moeten bekijken. Is dat haalbaar en realistisch? En hoeveel interventie pleeg ik nou in die markt, dat het niet ten nadele van Europa is? Why tell me why? Vraag je, wij willen binnenkort uitnodigen. Ja, wij willen dat niet aan mij. Willen we binnenkort uitnodigen, maar toch nog even. Waarom? Hè? Waarom is dat zo? Ja, het economisch het sterkste machtsblok ter wereld. Maar het wil niet echt als blok. Het opereert niet als blok, heb ik het over de Europese Unie. Ja. China, één regering. Verenigde Staten, één regering. De Europese Unie. Maar door de oorlog, door de oorlog en door de energiecrisis, wordt Europa eigenlijk sterker. Nee, ik vind dat signaal ook duidelijk is. Ik heb met Rob Bauer gepraat, dat is natuurlijk de voorzitter van het militaire comité. Ja, dat is wel een gesprek dat echt over verdediging van vrijheden gaat. En dat is begonnen in 1944-45 en dat is nu weer op het spel. We hebben net gehad over met de vorige spreker dat er heel veel geïnvesteerd wordt vanuit andere landen om de defensie op orde te hebben tegen zo'n oorlog en tegen zo'n agressor. Maar het is nog maar 75 jaar geleden, 80 jaar geleden. En laten dus we wel zijn, 2019, voordat de coronacrisis uitbrak en voordat Rusland Oekraïne binnenviel, toen Amerika langsging bij alle Europese landen van wil jij je defensiebudget op orde brengen, gaven wij niet thuis en gaven andere landen ook niet thuis, omdat we vonden dat er andere prioriteiten zijn en er was al zo lang vrede. Dus ik kan me voorstellen dat die Samoren wat jij bedoelt, dat elkaar zit in sterker een pressure cooker maakt. Eigenlijk. Ja. Alleen, om die eenheid te creëren, zul je toch ook gezamenlijke problemen moeten oplossen. In Nederland houden we ons bezig dat een pensioenfonds Shell eruit kikt, omdat het nog in fossiele brandstoffen investeert. Ja, ik vind dat allemaal. Ja, dat heb je net gezegd. Dat vind je inderdaad niet goed dat dat gebeurt. Dat vind je kleinburgerlijk geneuzel. Misschien met grote consequenties. 3 miljoen mensen die missen nu winsten, ambtenaren en onderwijzers. Saamhorigheid had je net over. Hè? Eén beeld doemt dan, als het gaat over deze week bij me op, Rutte en Macron. In Den Haag, in jouw Den Haag, Marcel. Ja, er zijn er meer mensen. We zitten hier met 3 Haagenees aan tafel. Dus, kom je ook uit Den Haag? Nee, we hebben de overhand. Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar, ze gingen lekker Indisch eten. Dat exact. Dat ging natuurlijk heel erg goed in Den Haag. Ja. Dus, goed. Die Macron, die grijpt zijn kans natuurlijk. Die vindt het natuurlijk prachtig dat hij dat de glorie van Frankrijk weer een beetje kan oppoetsen. Nou ja, en waar kan hij dan beter zijn bij de man die het eigenlijk allemaal altijd regelt, Mark Rutte? Nou, goede vrienden zijn het. Dat ja, zijn natuurlijk Rutte. Zijn het goede vrienden. Ja, met Merkel was hij ook goed bevriend. Hij is met iedereen bevriend. Ja. Maar het Verenigd Koninkrijk hebben we niet meer. Het Verenigd Koninkrijk hebben we niet meer. Waren we ook goed mee bevriend. Ja. Dus moet hij nou naar nieuwe beste partners op zoek? Island Beach, dat zal wel moeten, want Nederland behoort nu eindelijk een beetje tot de grootste van de kleine landen. Dus en Rutte best wel lang. En tegelijkertijd, kijk, er zijn best wel wat kwesties, ook Europees gezien. Ik bedoel, wij moeten langer werken, richting 67, 68 wordt over gesproken. En in Frankrijk hoort het ten stotend, zou het 65 van 62 jaar naar 65 jaar gaan. En het is uiteindelijk, is men er tegen in gaan vechten, wordt het 64 jaar. Noem dat maar saamhorigheid. Dus ik snap best dat de Nederlanders en de Duitsers en de Scandinavische mensen denken, maar wacht even, hoe gaat dat nu in Frankrijk? Moeten wij nu betalen voor de pensioengerechtigden in Frankrijk zometeen? Dus je zult ook daarin veel meer die saamhorigheid moeten vinden. Want zodra wij het in onze portemonnee gaan voelen, dan kan ik me ook Europeaan voelen. Want ik ga ook in Europa graag op vakantie, want dan kun je in de luwte wanen en in Azië en noem maar op, val je te veel op. Dus ik ben echt wel Europeaan. Alleen, dit soort nadelige effecten in je portemonnee, daar gaat hopelijk Rutte en Macron samen wat beter naar kijken, samen met Duitsland. Maar veiligheid verdient wel elke prijs, hè? Daar willen wij allemaal zo heel veel mogelijk voor betalen. Ja, maar dit gaat dan niet zozeer over veiligheid, hè? Maar daar begint het wel mee. Oh. Volendam AZ, daar beginnen we nu mee. Andy Houtkamp. Is dit gewoon veiligheid een gesproken. Gooi bruggetje. Ja. Andy? Ja, hallo Victor. Het is nog altijd 0-0, maar dat is niet zo gek. We zijn pas 1,5 minuut bezig. Alhoewel, er kan al gescoord worden. AZ speelt met een gemankeerde opstelling. Want geen Martens Indy, geen Dekker, geen Dani de Wit, geen Bazour, geen Beukema en geen Oudheus. Dat zijn bijna allemaal verdedigers. En dus is er een 18-jarige jongen die zijn debuut maakt voor AZ. Dat is Wouter Goes. We zitten in de tweede minuut van de wedstrijd. Volendam, zelfde opstelling als vorige week toen ze wonnen van FC Groningen. En dat is dus logisch dat Wim Jong dat doet. Volendam AZ, net begonnen, nog altijd 0-0. In de kantine. In de kantine met onder andere John Williams. Wij zijn fan van John Williams, dat hebben we nu al een paar keer gezegd in deze uitzending. Ja. De grote John Williams, we blijven het herhalen. Mensen kennen jou natuurlijk. Jij hebt ook al die filmmuziek gemaakt ook, toch? Hè? Ja, dat en je herkende me. Die Australische gitarist, die ga je ook allemaal. En mensen zien dit niet, maar John sloeg zijn hoofd net tegen de microfoon. Die is er helemaal zo klaar ongemakkelijk, mee. Maar goed, ga door. Het is helemaal niet ongemakkelijk. Af en toe moet het gewoon kunnen. Precies. We gaan even praten over, want jij doet meer dan radio- en televisiewerk. Jij helpt ook daklozen, werklozen. Ja. Ja, ik ben... Sorry. Waarom? Nee, ja, waarom wil je deze mensen helpen? Nou ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden ontstaan. Ik was met een project bezig. Ik had een leuk uitvindingje gedaan tijdens na een programma. Red mijn vakantie. Ik kwam naar RTL en ze werden gevraagd of ik dat wilde doen. Alberto Stegeman deed dat met Rob Geus. En ik had zoiets van, daar heb ik helemaal geen zin in. En uiteindelijk hebben ze me toch overgehaald. En toen ik daar uiteindelijk vandaan kwam, dacht ik, waarom heb ik dit gedaan? Zoveel smerige dingen in hotels. Ik moet ook nog een keertje naar een hotel. Dus het blijft op mijn harde schijf, nou, et cetera, et cetera. Dus had ik iemand gevraagd om een tasje voor me samen te stellen met wat schoonmaakmiddeltjes. Als ik ook weer naar een hotel moet, dat ik het zelf niet ga zeiken bij de receptie, maar ik het zelf even schoon kan maken met een doekje iets. Dus ik had gezegd, ik wil dat erin. En by the way, bestaat het al? Nee, bestond nog niet. En toen heb ik gekscherend dat tasje, oké, dan gaan we er een paar uitbrengen en we noemen het Mr. John. En daar hadden we... En daar heb ik er iets van 40.000 van verkocht. Eigenlijk via Kruidvat. Nou, superleuk. Maar uiteindelijk dacht ik, hey, daar kan veel meer mee. Nou, ik maak een sprongetje. Maar er kwam er eigenlijk op neer dat ik kreeg te horen van parkdirecteuren, hotels. Want ik wilde het daar ook aan verkopen. Maar ze zeiden tegen me, ja, John, sorry, maar het is een super idee. Maar we hebben te weinig mensen die willen schoonmaken. Dus je gaat alles zien met dat tasje van jou. Oh, oké. Nou ja, goed. Maar ja, toen werd er uitgelegd dat de mensen vaak vanuit het buitenland werden gehaald op piekmomenten. Want in Nederland kunnen we dit personeel niet vinden. Maar is het tasje bedoeld voor schoonmakers of mensen? Nee, het was bedoeld voor ons. Maar ik had zoiets van, hoe mooie marketing is het als je als hoteleigenaar zegt, dit is het tasje, legt op het bed. Keur is ons. Dat mooie marketing? Ja. Je zou kunnen zeggen, hiermee geven we het bewijs af dat dit niet zo proper is. Nee, maar je kan ook zeggen, daarvoor was het bedoeld, hè, met een formuliertje erbij. Wij vinden hygiëne heel belangrijk. We stellen ons kwetsbaar op. Oh, doe de test maar. Laat ons weten waar we het kunnen verbeteren. Zo naïef was ik dat ik dacht, zo denken bedrijven. Maar toen vertelden ze me dat ze gewoon een tekort aan mensen hadden. En dat er mensen uit het buitenland gehaald moeten worden. Toen had ik zoiets van, nee, maar wacht even. We hebben mensen in Nederland die dus denken dat de wereld niet op zit te wachten. Toen dacht ik, nee, dat kan niet. Dus ik naar UWV, heel brutaal, en gezegd, ik heb daar gezegd van, jongens, zullen we mensen enthousiasmeren? En toen heb ik hier vlakbij, het Centraal Station, had ik een idee bedacht, een discobus met lekkere muziek, 's ochtends vroeg, met mensen die wilden schoonmaken in Zeeland. En wat we hadden geregeld is dat ze op het moment dat ze in de bus zaten, de reis al betaald werden. Uiteindelijk, ik maak weer een sprongetje, kwamen we neer dat ik er eigenlijk achter kwam dat deze mensen niet goed opgevangen werden. Niet deze kwetsbare groep. Kwetsbare groep zijn mensen die een tijdje werkloos waren. Mm-hmm. En nou ja, dus, er waren wat dingen. En toen dacht ik, wacht even, ik ga mensen weerbaarder maken, zodat ze sneller terug kunnen komen in de maatschappij en de toedoen en het gevoel ook hebben. En toen heb ik Talent Lab bedacht. En wat daar best uniek aan is, UWV werd er heel enthousiast van. Ik heb een beetje grote mond gehad. Ik heb gezegd, die trajecten die nu 18 of 12 maanden duren, kan ik in 6 maanden. Ik kan er in 6 maanden weten of we iemand hebben die zin heeft en hoe je daarmee om moet gaan. Toen zeiden ze, hoe dan? Nou ja, door intensief en met liefde aandacht en wekelijks te zien. Precies zoals jij die programma's maakt, maar dit was buiten het zicht van de camera's. Ja. Je hebt geen moment gedacht, dit is televisie. Dat wilde ik ook niet en dat wil ik nog steeds niet. Nee. Het gaat om dat ik deze mensen echt weer terug op het werk wil krijgen. Hoeveel mensen zijn uiteindelijk gaan werken? We zijn net begonnen. We zijn een jaartje en we zitten daar. We gaan richting de 50 mensen die we coachen. En jij bent dus ook echt officieel, maar ondernemer. Ja. Want dat jij kunt enthousiasmeren, natuurlijk, dat ziet iedereen. Dat je kunt presenteren, natuurlijk, dat ziet iedereen. Maar kun je ondernemen? Ik denk het wel. Ik denk dat ik een bruggenbouwer ben. En dat heb ik ook met dit idee gedaan. Want wat er nog meer, denk ik, uniek aan is, niet de elementen los van elkaar. Dus ik heb een coachingbureau erin zitten, een van de grootste van Rotterdam. Ik heb ook een fysiotherapeut erbij gehaald en een weerbaarheidstrainer. En wat heb ik gedaan? Ik heb alles bij elkaar gebracht. En wekelijks contact, zeg je. Zijn nou de grotere organisaties zoals UWV die daar niet helemaal toe meer in staat zijn, dat gedelegeerd hebben. En wekelijks contact zorgt ervoor dat mensen sneller gewoon weer uit huizen geraken als ze hun baan hebben verloren. Absoluut. Of in de WIA terechtkomen. Absoluut. En alles onder één. Alleen maar heel goed om ook arbeidspotentieel wat we hebben. Hè. We hebben het heel vaak in dit soort uitzendingen ook over arbeidsmigratie. Allemaal hartstikke goed en bedrijven zullen ook nodig hebben. Maar we hebben ze al. Maar je potentieel in Nederland benutten, ontzettend mooi initiatief. John Williams, hebben we weinig van gehoord eigenlijk van jouw initiatief. En al je werk buiten die camera's dus om. Doe je het expres? Dat heb ik expres gedaan. Ja? Ik heb toen we 2 jaar geleden begonnen, zaten wat kinderziektes en uiteindelijk, kijk, het zijn 3 specialisten echt op allerhoogste niveau. De fysiotherapie, de weerbaarheidstrainers en de coachingbedrijven. Mm-hmm. En daar ben ik heel trots op dat ik met deze mensen mag werken. Moet ik even bij de way even erbij gezegd hebben. Maar wat wij gedaan hebben, we merken nu dat als mensen dus binnenkomen bij ons, wij zijn niet eens een traject dat we mensen aan het werk hoeven te helpen. Maar het lukt ons, want je hebt namelijk 2 trajecten. Je hebt traject, ik noem het even, mensen fris tussen de oortjes krijgen. Dat is eigenlijk wat dit is. Ja. Maar wat zien we met z'n allen? Dat het volgende traject vaak niet eens nodig is. Waar normaal gesproken belasting voor betaald wordt. Wij krijgen ze nu al enthousiast om te gaan werken. Wat zie ik, en niet met z'n allen, wat zie ik? Dat we nog 1 minuut en 15 seconden hebben. Ook voor de KNVB zet je je in. Vooral die sportclubs in ons land, voetbalclubs in dit land. Heel kort, wat ga je doen en wat doe je? Nou ja, weet je, op dit moment staan er 40% van de clubs bijna op omval. Ja. En dat is echt een ding. Dat is echt een ding. Sport, ik heb altijd gevoetbald. Nou, de heren weten, de voetbalclubs. En toen kwam de KNVB naar me toe. En sorry dat ik even reclame maak, maar Mitsubishi Electric. En die zeiden, we gaan goed. Warmtepompen, iedereen wil ze hebben. Maar we willen iets maatschappelijk doen. John, doe je mee? Toen zei ik, ja, laten we de clubs gaan verduurzamen en helpen. En mijn god, alsjeblieft, laat ze niet omvallen, die 40%. Ja. Een van onze redacteuren belde jou deze week met de vraag, John, doe je mee? En jij zei ook ja. Heel fijn dat je mee hebt gedaan naar deze WNL in de kantine. Graag tot de volgende keer. Zeg ik natuurlijk ook dit Pieter Verhoeven, Aileen Bilic en onze columnist Marcel Verrek. Morgen is WNL er weer op tv. Morgen is WNL er weer. Pieter Hendriksen, zei ik het niet goed? Geeft niet hoor. Oké, pardon. Morgen VVD-fractievoorzitter Sofie Hermans, Afshin Elian, rechtsgeleerde, wijnschrijver Harold Hamersma. 10 uur op NPO 1 WNL op zondag. En hierna op deze zender langs de lijn met Tom van den Tek. Ja, had je al gezegd. Nee. Nee, niet? Bij deze. Ja, we gaan goed. Tot de volgende week. Fijne avond. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. 100 mensen doen mee aan een groot wetenschappelijk onderzoek naar microplastics in kleding. Hoe? Door een wasje te draaien. We gaan even koffie drinken en dan komen we zo terug als hij klaar is. Na de wolf rukt ook de goudjakhals op in Nederland. Er is er nu zelfs eentje gespot bij de Waddenzee. Verder een revolutionaire manier om medicijnresten uit het afvalwater te halen en de column van Dolf Jansen. Dat klinkt leuk, maar wat moet ik met 2 vogelhuisjes per maand? Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 februari staat op 7,5 miljoen euro. Ja, netto hè, want de belasting betalen wij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen,